Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ nehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ l-haqqı sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ sallâhu sallû alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed Allah'ım sallî alâ sallâhu Muhammed ve alâ sallâhu sallû alâ şefî'i zulûbnâ Muhammed Allah'ım sallî alâ sallâhu ve alâ âlihi ve sahbihi sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ سُوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbimiz Tebârek ve Teâlâ zikir meclislerinde, ilim meclislerinde ölene kadar cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Mübarek cuma gecelerini ihyaya muvaffak eylesin. Amin. Özellikle cuma gecesi yatsı namazında cemaatle bulunanlar için melekler özel defter tutuyorlar. Yakında bu hadis-i şerifi gördüm. Zaten cemaatle kılanlar, kılmayanlar hepsi biliniyor. Fakat cuma gecesinin yatsı namazı cemaatle kılanlar, bu birçok camide bu kadar cemaat olmaz. Onun için yatsıyı cemaatini, yani hiç olmazsa farzını, çünkü sünneti vitri evde de kılabilirsin. Fakat hiç olmazsa farzını cemaatle kılmadan çıkmamak lazım. Çok avanaklık olur. Çok zarar, ziyan olur. Mübarek cuma gecesi zaten yarı geceye kadar ihya olur. Sırf yatsı namazını kılmakla beraber. Cemaatin çok faziletini gördüm. Cuma ile ilgili de daha nice faziletler devamlı görüyorum. Hadis-i şerifler, rivayetler. Bir kısmını aktarıyorum. Bazen de unutuyorum. Ama inşallah sizler haftaya şey edelim onu da bu hadis-i şerifleri de biraz toparlayalım. Yani cuma gecesinde bu İbadetin fazileti, ilim meclisine gelmenin fazileti, nafile ibadetten eftal, yani cüz okumaktan eftal, efendim, ondan sonra umre yapmaktan eftal, nafile ibadet, cihattan eftal, Allah Allah. Yani ilim meclisinde bulunmak demek, ilimle meşgul olmak, bir şey öğrenmek demektir. Yoksa gelip de burada limonata satmak için demedik. Sen burada öğrenmek için geldiysen Allah rızası için o vakit çok kazancın var yani. Biz zaten ahir zamandayız, garip zamandayız. Birçok amelden mahrumuz. Birçok faziletli ameller de şu anda efendim yapamıyoruz. Ama bunların hepsinden eftal bir ilim meclisinde bulunmak gibi bir şeyimiz var. Elimizde imkanımız var. Bundan mahrum olmayız inşallah. Biz de burada nöbet bekliyoruz. Yaz demeden, güz demeden devam edeceğiz. Yani bize ne yazdan güzden, biz sohbete devam edeceğiz inşallah. Çünkü biz burada Patrikhane'nin yanında, yakınında, ekümenik projesine karşı, Fatih'i boşaltmak isteyenlere karşı, efendim, bu cemaati dağıtmak isteyenlere karşı inşallah artık sıra bizde, bir mücadeleyi biz yapacağız. Bizden sonra da çocuklarımıza o şuuru veririz inşallah. Ve böylece bu sur içini özellikle sohbetsiz, cemaatsiz Rabbim bırakmasın. Amin. İsmaila Camii'nde de cemaati eksik etmesin. Amin. Pazar sohbetlerinde de cemaati eksik etmesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. İşte geçen gün İsmaila'da bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Hiç bugüne kadar yapmadılar yani. Benim de haberim de yoktu. Bir şey de bilmiyordum. Sonra öğrendim yani. Çünkü artık çok bu masumcular, şucular, bucular öyle bir sulandırılarak adamlar ikide bir, işte Efendi Hazretleri, Hacı Anne diyerek sanki bütün Efendi Hazretleri, Hacı Anne onlarla irtibatlıymış gibi göstermek suretiyle yani bana yaptıkları hakaretleri ben zaten boş veriyorum benim için. Hiç benim şahsıma yapılan hakaretleri biliyorsunuz ben uğraşmıyorum yani. Ama burada mesele işte sulandırmak meselesi. Cemaati sulandırmak, ondan sonra işte öcü gibi göstermek. Efendim, işte beyanname şeyinde, bildirinin sonunda da ne diyorlar? Bizi işte tasfiye etmek isteyen projeler. Zaten bu iş en başta FETÖ'den başladı. Ben inanıyorum ki şimdi işte Hrant Dink'in arkasına FETÖ çıktı. Yani bu Hızır Efendi'nin dosyası, Bayram Efendi'ninki daha bir acayip. Bu şehitlerimizin dosyaları böyle kaldı yani. Bu şehitlerimizin dosyaları da bilmiyorum yetkililer ne yapıyorlar veyahut işte bir de kan sahipleri diye bir olay var tabii biliyorsun. Hani oğulları var, şeyleri var. Biz tabii resmiyetimiz, bağımız olmadığından bir dilekçe veremiyoruz bu işi takip yapacak. Gücümüz yok adam derler, senin oyunu oluyor. Ama onlar da takip ediyorlardı bildiğim Bayram Hoca'nın oğlu Mahmut kardeşimiz. Ediyordu bayağı. Şimdi bu ne oldu? Bunun arkasından FETÖ çıkar. Çünkü burada mühim olan cemaatin dağıtılmasıydı, korkutulmasıydı, ürkütülmesiydi. İşte onu yapamayınca Efendi Hazretleri'ni buradan götürme projesi. Ondan sonra iş çıkıyor. Ekümeniye çıkıyor, Vatikan'a çıkıyor, Patrikhane'ye çıkıyor. Başka bir şey yok. Adam birçok adalarımızı işgal etti bu Yunan. Allah bir an evvel adalarımızı kurtarmayı bize nasip eylesin. Amin. Adalarımıza top getirdiler. Adalarımıza bizim kendi topraklarımız. Efendim 1950'deki haritalarda Amerikan İngiliz'in haritasında bile Türkiye adası görüyor. Mesela Eşek Adası, şu adası. Yani ismi Türk ismi. Adaların bizim olduğunun belgesi bunlar. Ta birkaç seneler evvel. Haritalarda değişmiş de değil. Ama haritalar fiilen adalar fiilen işgalde. Bayağı bir adalar ha. Çok büyük işgal var şu an. Mesela geçen orada papazları getirdiler. Adalarda papazlar kutsamalar yaptılar, ayinler yaptılar. Bir küçük kilise yapıyorlar, açılış yapıyorlar papazlar. O papazlar nereye bağlı? Hep bu patrikhaneye bağlı. Bu patrikhane burada istediği pis faaliyeti yapıyor. Oradan bizim adalarımızı işgal ediyor Yunan. Oradan buraya bağlı papaz gidiyor. Bizim işgal adamımız da oradan askerlerle resim çekiyor Yunan askerleriyle. Şurada. Mevzuyu görebiliyor musunuz ya? Biz neremizle uğraşacağız yani? O yandan Afrin olayı, PYD, PKK devlet kuruyor. Orada savaş hazırlığı var. Bu yandan buradan adalar. Oradan zaten Kıbrıs karmakarışık. Efendim, her taraftan gavurlar böyle bir hazırlık içinde. Bir taraftan da buradakiler, efendim, yürüyorlar İstanbul'a doğru. Adalet arıyorlar. Kur'an'dan başka yerde, İslam'dan başka yerde adalet arayanlar, öküzün altında buzak arayanlardan daha bir külünç duruma düşüyorlar. İşte adalet arıyoruz. Neyle adalet arıyoruz? Senin adalet mefhumun ne? Adalet nedir? Teröristi mi desteklemektir yani? PKK'cılarla mı yürümektir yani? Ondan sonra. Şimdi öbürleri de çıkıyor. Ya diyor oradan da diyor, adam ajanlık yapmış. Mitrlarına bilmem neler etmiş. Devletin sırlarını ifşa etmiş. Bütün Avrupa'ya gavurlara Türk devletini suçlu göstermek için bir kumpas yapmış yani FETÖ'cüler. Sen bunu haber yapıyorsun. Ya bu suç yani. Bu suç. Vatana hainlik bu ya. Ya adam seni içeri atmış. Ne yapacak? Ondan sonra geliyorsun orada miting yapacağım. Oradan diyorlar şimdi Demirtaş'ın hapishanesine de git. Şimdi Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Oradan da Demirtaş'ın hapishanesine oraya git. Benim de bir tavsiyem var. Oradan da Yassıada şeye git. Yassıada mı? Neydi o? Apo'nun olduğu ada. Oradan da İmralı'ya git. Yok Yassıada'ya gitmesin. Yassıada iyi bir izlenimi yok. İmralı'ya git oradan da. Apo da adalet istiyor. Apo da diyor ki 30 bin kişiyi öldürdüm ama diyor hala hapis yatıyorum. Niye yatıyorum arkadaş diyor. Ben de çıkmam lazım diyor. Ve ben inanıyorum ki Apo hapishanede benim o hapiste bulunduğum 3 kere girdiğim hapis sürecinden çok daha rahattır. Ben hastanelere gidemedim. Yaşlarıma şey demedim, kontrolümü yapamadım. Hastanede gelen ziyaretçilerimi kovdular, ettiler. Efendim, milletvekillerini yanaştırmadılar. Böyle şey ettim, o adam orada, her imkanı var. Çiftlik. Tansiyonu düşse çıksa hazır doktor, aman yaşasın, geberemedi diye böyle uğraşıyorlar. Şimdi, ne adaleti gidiyorsun? Dışarısı ateş çemberi, içeride böyle kazanı kaynatıyorlar. Yakında bir zelzele rüyası gördüm. Yani bu zelzele rüyası iyi bir şey değil. Benim rüyalarım ekseri fiili çıkıyor ama zelzele sarsıntı demektir. Sarsıntı iç kargaşa demektir. Yani bu iç kargaşaya müsait bir zemin şu anda hazırlanıyor. İç kargaşaya. Allah rızası için uyanık olalım. Hükümet yetkilileri şeyde çağırdılar. darbeyi önleme herkes çıktı. Bu tamam. Ama bunun dışında böyle kalabalıklara, nümayişlere, yürüyüşlere, bilmem nelere, Allah rızası için, kadınınız, erkeğiniz, uzak durun Müslüman kardeşlerim, uzak durun. Ha devlet büyüğü bir vazife söyler, millete ilan edilir, o tamam. Bunun dışında kendi kafanıza sakın, sakın gösterilere, nümayişlere, ben Allah rızası için söylüyorum. Kûnû ehlâse buyûtikum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fitne zamanlarındaki tavsiyesini söylüyorum. Evlerinizde oturun buyuruyor. Hiç yemek ekmek bulamasan diyor, efendim ağacın kökünü ısır, yaprak ye, toprak ye, neyse çıkma diyor ortalığa. Baktın ki kargacı çıkma diyor. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Yakında öyle fitneler olacak. Setekunu fikdenun el kaidu fiyya hayrun minel maşi. Yani oturan yürüyenden hayırlı. Oturan daha az hareket yaptığı için. Oturan hareketsiz, yürüyenden hayırlı olacak. Vel maşi hayru minel sa'i. Yürüyen koşandan daha hayırlı. Çünkü koşan fitneye daha hızlı koşmuş oluyor. Bundan dolayı böyle yani o şunu yaptı, bu bunu yaptı. Ne yaparsa yapsın. Devletimiz inşallah asker polis kontrol eder olayları. Biz onlara duacıyız yani. Biz bil fiil hareketler içine girmeyelim. Tahrikler olur, şunlar olur, bunlar olur. Memleketin önünde böyle bir şeyler hazırladıkları artık anlaşılıyor. Anlaşılıyor ama bu iç savaş, dış savaş projelerinin tabii akamete uğradı ama adamlar vazgeçmiyorlar. Bir proje bitiyor, öbür proje. Bir proje bitiyor, öbür proje. Onun için biz burada uyanık olacağız, hadis-i şeriflere bakacağız. Çünkü hatayladan olsa birinin kafasına taş gelmesin. Anlamadan da olsa birine zarar vermeyelim. Kimseye eziyet etmeyelim. Öyle mi? Çünkü kalabalık, kargaşa demek bir olay olduğu zaman da bir zarar, bir eziyet kaçınılmaz olarak ya edersin ya görürsün yani. Bundan dolayı ben size Allah için uyarıyorum. Birinci tavsiye. Evlerinizde durun. İşlerinizde durun. Mümkün mertebe. Ya camdan bile bakmak sıkıntı ya. Ne var ne oluyor? Geliyor bir serseri kurşun seni buluyor. Öyle mi? Yani ne var ne yok? Ne var ne yok? Aç haberlere bak. Yani camdan bakmakla bir şey halledemiyoruz. Bu arada şimdi bizim önleyeceğimiz bir şeyi boyutta değil bu işler yani. Bu bakımdan duamızı yapalım. İbadetimizi yapalım. Vatanımızın bölünmemesi için, iç savaştan, dış savaştan muhafaza için, işte devlet yetkililerimize, emniyet görevlilerimize, askerimize Allah Teala yardım eylesin. Amin. Yani şimdi öyle bir durum ki, FETÖ'sü, PKK'sı bilmemiz, içerisi ajan dolu. Yani cemaatların içi ajan dolu. Düşünsene cemaatların, tarikatların içi ajan dolu. Bu başka yerlerde ne kadar oranı fazladır? Yani bir... Allah etmesin yani işte konuşursan olur derler yani bela konuşmaya bağlı konuşmayayım. Ufak bir şeyle bütün milleti zehirliyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yani ortada bu sefer vatanı müdafaa edecek adam kalmaz yani. Formüller de çok basit. Bu zamanda değişik şeyler kullanıyorlar, sistemler kullanıyorlar. Bundan dolayı Allah'tan başka çözecek, kurtaracak bir merci yok yani. Ha ama tedbirimizi alalım, uyanın olalım, çoluk çocuğumuza mukayyet olalım. Oğlumuza, kızımıza sahip çıkalım. Sokaklarda çok dolandırmayalım. O yana gitmesinler, bu yana gelmesinler. Oturun biraz evinizde kardeşim. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Evinizde oturun buyuruyor. Ne buyuruyor efendim? Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Öyle derdi yani mübarek sene. Zaten bir dergah küçük şey işte, yerde bir kat. Mübarek için. Dünyadan zerre kadar şey yok. Ölmeyecek kadar bir şey yok. Sıralı ibadet ediyor. Hâze zaman, bu zaman var ya der, zamanü sükût ve lüzumul büyût vel kût hattâ lâ temût derdi. Yani ağzını çeneni kapatma zamanı da bana hiç dememiş yani bana. Ben anca dırdırdır başıma gelmeyen kalmıyor ama duramıyorum doğruyu söylemeden. Ama fuzul işlere karışmayalım. Sükût zamanı, evlerde oturma zamanı, ha camiye cemaata tabii illa çıkalım, cemaatle kılalım. Onun dışında elhamdülillah ekseri oturduğumuz mıntıkalarda camilerimiz, yakınlarımız da var. Bu da bir nimet. Ondan sonra ölmeyecek kadar azık. Ölmeyecek kadar azık. Bundan iktifa edelim. Bunun dışında ne oluyor, ne bitiyor bilmem şey. Kargaşalara girmeden inşallah Allah dinimizle, imanımızla, iman selametiyle ahiret sahiline yanaşmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Vakitlerimiz doluyor. Hepimiz ecelimizi bekliyoruz. Mesele İman selametiyle çene kapamak, bir yandan da çoluk çocuğa da işte dinimizi, imanımızı aktarabilmek bir ardımıza efendim hayırlı ilimler, sadaka-i cariyeler, faydalı ilimler, sohbetler, eserler bırakabilmek. Sizin de tabii bu usta çok çabalarınız var. Hepiniz Allah razı olsun. Birlikteyiz biz. Destek oluyorsunuz, dinliyorsunuz, geliyorsunuz, teşvik veriyorsunuz. Allah razı olsun. Bütün bu hizmetler cemaatle olur. Cemaatsız ne olur arkadaşlar? Cemaatsız ne feyiz olur? Bir şey olmaz. Onun için ayaklarınıza sağlık. Allah adımlarınıza hac ümre sevapları ihsan eylesin. Önümüzde böyle aynı devam edelim inşallah. Akşamın hemen peşine sohbetlerimize devam edelim. Şimdi efendim yani demin nerede o liste? Kadir gecesinde yani Kadir gecesinden bugüne 16 yani şu oluyor. Yok. 2 de korucu var. 18 şehit var. Efendim 2 de AK Parti işte ilçe başkanları, başkan yardımcıları, Müslüman insanlar. Onlara da bu PKK infaz etti. Efendim onlarla beraber 20 ediyor. Daha ondan evvel de tabii Hudapar'dan bir esnaf bir adamı, Müslüman adamı infaz ettiler. Ondan evvel böyle geriye dönük bayağı liste var. Yani PKK'nın infazları. Efendim Müslümanlara böyle zulüm ve eziyetler yapıyorlar. Bunlar ben diyorum Ermeni dölleri diyorum. Bu sefer de efendim Ermenilerden de bazı bana darılan oluyor. Diyorlar bunlar bizim dölümüz değil falan. Bunlar biz doğurmadık falan. Bunlar iblisin dölleri mi diyorlar? Ne diyorlar artık bilmiyorum işte. Efendim Ermeniler bunları sahiplenmiyor yani. Çünkü hakikaten çok canavar bir şey türemişler yani. Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsız bir şey. Allah kahru mahvu perişan eylesin. Çözülmelerini daim eylesin. Amin. Teslim olanlarını ziyade eylesin. Amin. İtirafçılarını ziyade eylesin. Amin. Askere, polise efendim teslim olup biz vazgeçtik diyenlerin sayısını artırsın. Amin. Allah kaçırılan kızları, oğlanları, ailelerine yeniden iade eylesin. Amin. Ve böylece bunları darmadağın eylesin. Amin. Şehitlerimize garip garip rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. İlk damla kanlarıyla affu mağfiret eyleyip ailelerinde cennette cem eylesin Allah'ım. Amin. Şehit askerlerimiz, bugün de Van'daki olaydan bir tane şehit vardı, onu yazdınız mı? Bu şehit oldu bugün, hastaydı. Efendim Sinan, Hamza, Oğuzhan, Sezer, Şevket, Alnı Delik, Ömer, Çintay, Oğuzhan Küçük, Rıfkam Çetin, Şenel Ağıl, Muhammed Furkan Demirel, Mete Yahşi, Hamza Dede, Arif Kalafat, Emrah Ceylan, Şuayb Şilepe, Talat Bildirici. Polislerimizden İdris Büyük Dönme, Muhammed Ali Mevlüt Dündar, 15 Temmuz gazisiymiş. Koruculardan Serhat Benek, İsmail Deniz, bunlar da işte oralarda korucu olmak zor iş, çok zor, çok tehlikeli bir şey yani. Geliyorlar evini, ailen, çoluğun çocuğunu, öldürüyorlar. Aydın Ahi ile Orhan Mercan da Müslüman insanlar, Ehl-i Sünnet insanlar, efendim AK Parti'de, oralarda AK Parti'de ilçe başkanı, il başkanı olmak çok zor iş. Buralarda havalı iş de. Şırnak'ta, Mırnak'ta çok zor iş, öyle mi? Burada itibar 1500. İkram güzel. Ama oralarda zor, devamlı tehdit. Mesele oralarda yani biz partiler üstüyüz. Ben hiçbir zaman için particilik yapmadım. Yapmayı da efendim Efendi Hazretlerinden yasak almışız bu usta. Yapmamalıyız. Ama burada parti meselesinden dolayı konuşmuyorum. Ehl-i Sünnet Müslüman insanlar, milletini, vatanını seven insanlar bunlar. PKK bunları niye infaz ediyor? O bakımdan konuşuyorum yani. Zaten o bakımdan şehit listesine koyuyoruz değil mi? Alacak verecek davasıyla ölse, şu olsa, bu olsa biz herkesin ruhuna okuyacak vaktimiz yok. Ama bir adam yani vatanını, milletini sevdiği için, bölünmemek istediği için öldürülüyorsa yani şehit oluyor tabii ki. Zaten de aileler belli, mazbut, hepsi namaz abdestli aileler. Allah rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhecin ve nefesin adede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu, Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, kabilen nur eyle, günahlarını mağfiret eyle, boyunlarını cehennemden azat eyle, Ya Rabbi dostlarına ilhak eyle, Ya Rabbi sen bu kanı böylece durdurması nasip eyle, ve askerimize, polisimize bu faaliyetlerinde çok yardım eyle. Amin. İçlerindeki hainleri de teşhir eyle. Amin. Sen tam manasıyla birlik beraberlik içerisinde bu operasyonları başarıyla, muvaffakiyetle tamamlamalarını ve değil içeride, çevremizde dahi Türkiye'ye silah doğrultacak bir tehlike bırakmayacak şekilde bütün faaliyetlerinde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Hep salavat. Salavatsız bir dua yapmayın. Boşa gider. Boşa gider. Ağzınız salavatla açılsın, salavatla kapansın. Salavatsız, dilekçe imzasız, mühürsüz, geçmez. Bu salavat-ı şerifi sizi alıştıracağım inşallah. Alıştırmışımdır belki de. Evet. Şimdi bazı bir şeyler konuşayım dedim. Fakat bu hafta teke tekte Mehmet Ali Kulat'ın şeyinde danışmanlık anket şirketi tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış olmakla beraber ayet değil, hadis değil ama bir ortalama çıkıyor. Bu anket sonuçları Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı başlıklı bu ankette 30 tane büyük şehirde, 23 tane ilde, efendim 154 tane ilçede 5400 kişiyle birebir yüz yüze olması gerekiyor. Çünkü bu anketlerde telefonla olan anketler çok yanıltıcı oluyor, değil mi? Adam komünist, ben evliyayım diyebilir telefonda yani. O bakımdan yüz yüze de biraz daha evine bakıyorsun, barkına bakıyorsun. Ne iş? Kıbleyi biliyor mu? Seccade var mı? Kur'an var mı? Falan falan. İşte neyse. Böyle bir anket yapılmış yani. Şimdi bu bizim neyimize? Bizi ne alakadar ediyor? Çok alakadar diyor sosyal yani içtimai diyelim ahvalde bu milletin İslamiyet'e bakışı İslami değerlerle ilgili şuuru, bilinci, ehl-i sünnet hassasiyeti veyahut işte hepten hiçbir şey bilmediği konusunda elimizde bayağı bir veriler var. Bunlar birkaç saat tartışıldı şeyde yani. Diyanet biraz katıldı oraya itiraz etti. İşte kime bak, kime dediniz, kime ne dediniz bilmem ne de. Tabii burada sanki Diyanet suçlanıyormuş gibi Diyanet'e savunmaya geçti orada. Halbuki Diyanet'e savunmaya geçmesine bir lüzum yok. Niye savunmaya geçmesine lüzum yok? Ne ekti de ne biçecek? Ne ekti de ne biçecek? Yani hangi cuma hutbesinde bile bir beş vakit namaz kılmayan cehennemde yanar diye bir şey duyduk? Hangi kutbede duyduk ya? Kardeşim cumaya geliyorsunuz ama bu beş vakitin her biri cuma kadar mühimdir. Yani bir hutbede duymadık. Ondan sonra namaz kılma oranı düşmüş. Çıkacak mıydı? Ne ektiniz de ne biçiyorsunuz? Yani Diyanet'in bütçesi bana verilse dünyaya şeriatı getiririm. Türkiye'ye değil, dünyaya şeriatı getiririm. Türkiye ne? Türkiye bir anda Müslüman zaten. Türkiye'ye hemen şuur verir, bilinç verir. O bütçeyle ne yapılmaz ya? He? O bütçeyle ne yapılmaz yani? Şimdi sen bir tane kanal kurmuşlar işte. Oradan da işte tamam işte bazı hocaları, hacıların hayatı bilmem nesi. 80 yaşında, 90 yaşında mübareklerin. İşte şöyle yemişler, şöyle oturmuşlar, şöyle içmişler. Mübarek. Millete namaz yok, usul yok, abdest yok yani. Şimdi tamam hayatları mübareklerin mühim olabilir. Onların da yeri var. Ama başka bir şey yok abi ya. Başka bir şey yok ya. Yani onun için Diyanet'in hiç tepki vermesine bir gerek yok. Çünkü mevzu ortada. Şimdi ben tek tek bunları sayacağım. Müsaade ederseniz. Siz teke tek falan izlemeyin. Ben zaten izliyorum sizin yerinizi. Zaten 8-10 tanesi sizi hiç alakadar etmiyorsa, bir tane alakadar ediyorsa 40 senede bir, ben de onu söylerim size zaten. Siz lale güle devam edin. Aradaki haberleri ben vereceğim. Tamam. Şimdi diyor ki, Allah'ın varlığına, birliğine, bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz? Şimdi bir iki profesör daha vardı. Onlar da dediler ki, soruyu çok üçlemişsiniz yani. Allah'a inanıyor musun deseydiniz, bu cevap daha düzgün çıkardı falan filan. Yok, ben soruyu uygun buldum. Çünkü varlığı yetmiyor. Birliği yetmiyor. Bizi yaratıp yaşattı. Şimdi bizi yaratıp yaşattığını da hazmedemeyenler çıkmış. yaratıp yaşattığı aslında değil. Bizi yaratıp yaşat. Esas soru şu olması lazım. Varlığı, birliği ve bizim her işimize karıştığına inanıyor musunuz? Esas soru bu olmalıydı. Soru bu olsaydı ibre dibe vururdu. Şimdi soruyu böyle üçlü sormuş, kalta yapmış ama adam yine oradan bile haz etmeyenler çıkmış. %86 inanıyorum demiş. Hani 99'du Müslüman? Şimdi 86 demiş. %6 demiş ki evet inanıyorum ama bize karışmıyor demiş. Şimdi bu bize karışmıyor diyen işte o yaratıp yaşattığından anlamış meseleyi. Yani yaratıp yaşattığı da değil de benim demek istediğimi anlamış. Her işimize karıştığını anlamış. Bize ne karışır demiş. Zaten %4 kararsız. Kararsız da tımarhanede bile yer bulamaz ya. Kararsızlar Bakırköy'e bağlasan durma. Kararsız nasıl oluyor ya? Allah Allah hiç ya. Yani o kararsız zaten hayır demek falan falan. Yani burada %14 Allah hiç inanmıyor. Çıkıyor. Öyle mi? Allah'a inanıyor musun? Kararsız. Bu inanmıyor. Ondan sonra efendim 4 öyle diyor. 86'tan ne kalıyor orada? 14 kalıyor. 14 burada yani %99 şeyimiz çoktan bozulmuş ayarımız. Öyle mi? O gitmiş. Şimdi daha düşeceğiz. Daha dökülen dökülene yolda. İkinci soruyu sormuş. Meleklere iman demiş. Şimdi meleklere imana gelince Allah'ın varlığı, birliği yaratıp yaşattığına falan bir 86 çıkmış ama meleklere iman 75'i evet demiş. Meleklerin içinde cinleri de koy. Yani görülmeyen varlıklar mefhumudur bu. Yani cinlere inanmayan da biliyorsunuz kafir olur. Kur'an'da cin suresi var. Meleklere iman etmesine küllün amene billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüsü amene rasulü hepinizin bildiğiniz amentü de bile madde belli yani. Şimdi meleklere inanmayınca iş kaça düşmüş? 75 evet demiş, 15 hayır demiş, 10 da cevap yok demiş. O zaten kendinden haberi yok. E şimdi burada Müslüman sayısı kaça düşüyor bu noktada? Yani bu ileri geri yapar. Ben burada bir şey yapmıyorum. Nüfus memuru değiliz. Aşağı yukarı. Adam da büyük bir anket yapmış yani. Yani 75'e düşüyor. Meleklere iman meselesi. Şimdi Kur'an'ın vahiyle geldiğine inanıyor musunuz? Sorulmuş. 76 evet çıkmış. Bu işte deminkiyle aynı orantıda yine bir oynuyor falan ama demek ki bu Kur'an'ın vahiyle geldiği melekler cinlere girdiğin zaman bu kafadan bir 25 gidiyor yani. %25'in amentünün alt maddelerine, alt maddesi de değil yani, altı maddesine imanı yok. %25'in. Öyle mi? Aşağı yukarı bu hesap bunu gösteriyor. Ondan sonra işte evinizde Kur'an var mı sormuşlar. Şimdi bu Kur'an var mı da 35-25 tane eti 70 mi diyor? 60. %60'ı var demiş. Ama burada Fatih Altaylı dedi ki Türkçe Kur'an'da olur sorsaydınız bende Türkçesi var dedi. Mesela yani orada belki o soruya dahil olsa 70'e de çıkar onu bilmiyorum. 60'ı var demiş. 25'i var demiş okuyorum demiş. Okuyorum derken okuyabiliyorum demek ha. Okuyorum her gün. Haftada bir cumaları demek değil. Yanlış anlamayın. Okuyorum. 35'i var okumuyorum demiş. 33'ü Kur'an yok demiş. %33 oran bayağı bir oran. Kur'an yok demiş evimde. Ha bunun belki işte Türkçesi, Mükçesi falan meal de mealcilik çıkarttılar zaten. O tehlike de var tabii. Meal Kur'an, meal Kur'an mıdır? Mesela bu dergide bu Temmuz sayısında çok önemli yazılar var. Dergimizin, Lale Gül'ün bu Temmuz sayısında. Mesela Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi, güzel fıkıhçı. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi, el-i sünnet bir alimimiz, hocamız. O güzel bir yazı yazmış. 26. sayfada, bunu okuyun. Diyor ki, Sebeizm hareketinin çağdaş tezahürü mealizm. Sebeizm neydi? İbn-i Sebe'nin Yahudi'nin Şia'yı kurdurarak İslam'a ilk darbeyi vurma faaliyeti, Yahudi'den gelen Sebeizm, yani İbn-i Sebe hareketleri, Hazreti Osman'ın şehadetinden başlayan bütün o fitnelerin süreci, sahabe savaş, aralarında savaş çıkartan Sebeizm hareketinin bugünkü tezahürü de neymiş? Yani İslam'a en büyük darbeyi o gün o vurduysa, bugün bunun uzantısı olarak görüntüde mealizm. Yani mealcilik. Tefsirsiz, hadissiz, aç manaya bak, işte Mehmet okuyan bile artık isyan etti ya geçen. Millete dedik okuyun ama dedi biraz yanlış ettik herhalde ya dedi. Önüne gelen de dedi müştehit olmaya başladı dedi. E çünkü sen de uyduruyorsun, o da uyduruyor, ne fark eder yani. O da uydurma şeyi var ama o da diyor ki ben de bu kadar uyduruyorum ama diyor, bu kadar diyor üniversite okudum. Bu kadar profesörlük aldım şimdi, benim uydurmamla onun uydurması bir olmamalı. Ben de diyorum ki hiç fark etmiyor. Ama o da ondan rahatsız oluyor, İslam bozulduğundan rahatsız olmuyor. Şimdi diyor adama meali verdik diyor. Bu sefer bizim de diyor vasfımız kalmadı, hocalık vasfı. Neden? Bende zaten meal var. Sen ne konuşuyorsun ki diyor diyor. Anladın mı? O bakımdan adamlar zemin kaybediyor. Zemin kaybettiğinden rahatsız. Yoksa meallen yanlışa gitti diye değil. Mealcilik. Bu yazı 26. sayfada mutlaka okuyun yani. Şuurlanmanız bakımından hoca efendilerin yazıları çok ilmi. Güzel yazılar çıkıyor. Onları okumanız lazım. Şimdi peygamberlere inanıyor ve her anlamda örnek alınacak rol model midir diyor. Çok fena bir durumla karşı karşıyayız. Yüzde çok düşüyor. 63'ü bu memleketin, 99'u Müslümanım geçinen memleketin, %63'ü peygambere inanıyorum ve her konuda, her anlamda, dikkat etsin, sorular da iyi sorulmuş ha. Soru çalkalamış yani, ha böyle bir elekten geçirmiş. Yoksa bu Allah'a peygambere inanıyor muyum toptan olsa çok çıkar. Ama biraz soruyu inceleyince, deşince diyor ki her anlamda örnek olduğuna inanıyor musunuz diyor. Bu sefer rakam 63'e düşüyor. %20 efendim ben diyor peygambere diyor inanmıyorum diyor. Ondan sonra %20'si diyor İnanıyorum ama her konuda örnek değildir diyor. %9'u inanmıyorum diyor. %8'i cevap yok diyen manyaklar. Şimdi ya inanıyorum de ya inanmıyorum de, bu nedir? Sen o zaman var mısın yok musun? Cevap yok. Yaşıyor musun? Cevap yok. E ne meşgul ettin bizi? Allah Allah. Yani şeydi, onu dedi orada bir profesör. Ya dedi bu adamlar anketle görüşmeyi niye kabul etmişler? Her şeye cevap yok. Tabii ama cevap yok. Şimdi o soruda öbürü cevap yok demiştir. Bu soruda öbürü. Bunlar işte aynı kişiler değildir tabii. O da ayrı dava. Herkes işine gelmeyen meselesinde. 63'e düştü mü? Her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek mi değil mi? Her anlamda ona uyabilir miyiz? Uymalı mıyız? Kendine mahsus olan şeyler başka. Abdesti, uykusunu... Uykusu abdestini bozmazdı. Dört eşten ziyadesiyle kendine mahsus özel Allah-u Teala'nın izni vardı. Bunlarda biz ona zaten uymamamız gerekiyor. Ama bunun dışında bunu da saysan kaç tane, 3-4 tane mesele çıkabilir. Bunun dışında her konuda bize yedi, nasıl giyindi, nasıl içti, nasıl namaz nasıl kıldı, nasıl selam verdi, nasıl insanlarla ilgilendi, efendim... Çocuklara nasıl davrandı, fakirlerle nasıl muamelede bulundu, ticareti nasıldı, sözünde durmasıydı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel bir numune-i imtisal var. Kur'an söylüyor. فَاتَّبِعُوهُ Ona uyun ki لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O zaman ancak doğru yola hidayete erebilirsiniz. فَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Siz ona tabi olursanız felaha erersiniz. Habibim söyle ki fettebi'uni yuhibbukumullah. Bana uyarsanız Allah sizi sevecek. E sen nasıl Müslümanım diyorsun da %20 oranında peygambere inananlardan %20'si ha? Şimdi anlatamadım herhalde. Yüzdenin 20'si değil. Yani peygambere inanıyorum diyen adamlardan, inanıyorum diyenlerden efendim %20'si diyor ki her anlamda bana örnek olamaz diyor. Bu demek ne demek ya? Bu demek yavrum demek ya. İşte ine ine iniyor. Neyini beğenmiyorsun ya? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne yanlış yapmış? Masum, hatasız, vahiyle müeyyed. Ha ben peygambere inanmıyorum diyeni anlarım. Yani yavursun zaten. İnanıyorsun. Neyine inanıyorsun? Allah'tan gelmiş. E peki Allah'ın hatasız olduğuna inanıyor musun? E inanman lazım. Yoksa Allah'a da inkar etmiş oluyorsun. E Allah hatasız, vahiy hatasız. Vahiy hata olur mu? Cibril gelmiş şaşırır mı? E peki burada o zaman ne, uyulmayacak ne yönü kaldı bunun? Demek ki hiç ilim diye bir şey yok. Şuur diye bir şey yok. Geldik öbür soruya. Diyor ki, kadere iman, hayır ve şerrin Allah'tan olduğu. Eyvah! Zurnanın zırt dediği yer. Ha burada 55'e düştü. Kur'an'da nasıl geçmiyor ya? Kur'an'da babasının adı geçiyor mu? Yani inanıyor babasına. Hadiste de geçen Kur'an'da geçiyor. Ve kânâullâh gaderan mektûrâ. Ayette gaderan diyor. Hayır, Kur'an'da kaderin ki ismi vardı. İnnâ kulle şeyin halaknâ bi kader. Her şeyi kaderle yarattık. Bak sen de anladın bir kader. Bak sen bir kaderi anlıyorsun işte. Yani kelime de başka manada değil. Kelime bir kaderin. Kaderle yarattık diyor. E ondan sonra kulle yusibena bizim başımıza gelmez. İlla ma ketebellahu lena. Allah bize ne yazdıysa o gelir. Ketebe yazdı demek. Sen git Arapçada elif ba'ya başla, ketebeden başlarsın. Ketebe yazdı. Ketebellahu, Allah yazdı. Ne yazdıysa başımıza o gelir diyor. E şimdi alın yazısı. Yazdı diyor zaten. Kur'an'da geçmiyor ne demek? E o zaman şimdi burada da tabii inançlar değişiyor. Çünkü kadere inanıyorum diyenin herkes de ehl-i sünnet değil. Çünkü burada bir cebriye var, bir de mutezile var. Şimdi buradaki cevaplara bu yansımış. Adam onun kendini cebriye olduğunu bilmez. Ya bizim millet bir kafadadır ama o kafa cebriyenin itikadıdır, onu bilmez. Veya bir inançtadır, o mutezileye uygun düşüyor, onu bilmez. O internetten dolanışırken kimden ne zehirlendiyse, hangi efendim İslamoğlu'ndan mı, okuyandan mı, yazandan mı, bunlardan etkilenip yanlış itikada düştüğü zaman o onu konuşur. Ama biz onun adını koyarız, değil mi? Biz onun adını koyuyoruz. Adam geliyor doktora, hastalığı var, bir şeyler anlatıyor. Ama teşhisini doktor hemen diyor, sende şu var. Çünkü biz bu işi incelediğimiz için, ihtisasımız olduğu için biliyoruz ehl-i sünnet meselesinde. Şimdi %55'i evet demiş, bu hayır ve şer yaratılmak bakımından Allah'tan mıdır? Şeri de kim yaratır? Allah-u Teala. مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَب۪يحِ وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِ Hayrı da şeri de irade eder, kalk eder, yaratır ama şerre razı değil. Razı olmuyorsa niye yaratıyor? Ama imtihan olsun diye mecbur olmadığı halde o zaman şeri hiç yaratmasa bunların hiçbiri şer yapamaz. Hiç kimse de şer yapamayınca zaten herkes cennetlik. O zaman otomatikman cennete bizi göndersin. Ama bir imtihan yurdu varsa, cüz'i irade varsa, burada Mevla yaratıcıdır. Ondan gayrı yaratan yok. Hayrı da şeri de o yaratır. Şimdi bu noktada 55 iyi bir rakam. 55 iyi bir rakam ama kardeşim düşe düşe ehl-i sünnet Müslüman buraya düştü ya. Yarıya düşüyoruz görüyor musun? Hemen hemen. %15 evet ama insan kendi kaderini kendi yapar. Şimdi bu kimin görüşü? Bu şimdi fırkalardan hangisine giriyor bu 15? Mutezile'ye giriyor. Kul fiilini kendi yaratır. Şerri Allah yaratmaz. Kul kendi yaratır. Neymiş? Allah'a tenzih edecek diyor ya. Bu sefer Allah'ın gayrı birçok yaratıcı çıkarıyor. Bu mutezile'ye girdi bunlar şimdi. Bir de kadere inanıyor musun? %15'te demiş ki evet. Ama neden inanıyor biliyor musun? Zaten insanın iradesi yok ki demiş. Bu hangi mezhep? Cebriye mezhebi. Bu da yani Allah Teala insanı mecbur ediyor. Biz şu anda gelmişiz dünyaya, yaptığımız bütün faal hareketler efendim Allah'ın zorlamasıyla mecburuz yani, robotuz biz. Bunlar da cebriye. Bu hususta da çok, bu kafada da çok adam var şu anda. Yani %15. Türkiye'de. Mutezile %15, burada kader, Ehl-i Sünnet'in en ince noktası kader. Onun için kaderin güzel anlaşılması için bir eser de hazırladım. Bayağı da bir döküman yaptım, topladım da. Yani yazdım ettim inşallah. Şöyle size kaderin sırrı çözülmez ama Ehl-i Sünnet'e göre kaderi nasıl anlamalıyız? Zın bir şeyini hazırlıyorum yani. İnşallah hazırlıyorum. Kader değişir mi değişir mi? O da ayrı bir konu. O da müstakil bir risale oldu. Küçük de olsa o müstakil çıkabilir. Fakat çünkü bu Bay Ramazan'da Mehmet okuyan işte sadaka ömrü uzatmaz. Efendim ana babaya iyilik ömrü uzamaz. Ömrü ziyade etmez. İşte dua belayı def etmez. Bir şeyler milleti zehirlemiş yani Beyaz TV vasıtasıyla. Bana da onları soranlar olunca ben duyuyorum tabii. Ben dinleyemedim. Birçok insana yanlış yunmuş manalar bir şeyler söylemiş. Şimdi sen bu adamları sen Müslümanım geçinenlerin eliyle, kanallarıyla bir Ramazan boyu millete dinletirsen oranlar iyi bile çıkmış ya. İyi bile çıkmış ya. Millete din iman bırakmıyorlar ki. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen İslamoğlu, bu da onun dünürü biliyorsun. Bu da yeni bir fikir üretmiş. Adem Aleyhisselam babası var dememiş. Bu da şimdi bunu yayıyormuş, bu Mehmet okuyan. Diyormuş ki Adem Aleyhisselam'la beraber başka insanlar da indirildi. Sanki paraşütten, cennetten bayağı bir şeye, pist yapıldı. Bayağı bir iniş olmuş ya dünyaya. İşte diyormuş, ama diyormuş Allah Adem'i seçti diyormuş Kur'an'da. İnnallâhe astafâ Âdem'e, Allah Adem'i seçti. İşte o ne demek biliyor musunuz diyormuş bak, ayet okuyor. İşte tehlike burada. Ben Kur'an'a inanmıyorum diyen de değil tehlike. Ayet okuyunca tehlike. Allah Adem'i seçti demiş. Allah Adem'i neye göre seçiyor demiş. Demek ki demiş, efendim, başka insanlar da var da Adem'i seçti. Yani çok inen varmış cennetten. Adem onlardan seçilmiş. Ya kardeşim, sana Kur'an diyor ki, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ Hepinizi tek candan yarattı. Bu, Nisa suresinin birinci ayeti. Sizi tek bir candan yarattı. Ondan sonra ve خَلَقَ مِنْ اَزَوْجَا Eşini ondan aldı. Orada min var. Min tebriz ifade ediyor Arapçada. Yani Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ın nesidir? Parçasıdır. Ha, E kemiğinden, sol kaburga kemiğinden, bu sahih hadistedir. Sol kaburga kemiğindendir. İşte düzeltme uğraşırsan kırarsın. O şekilde istifade etmeye bak. Kadınları idare edin. Onlara müsamahalı davranın eşlerinize falan. Neyse bazen annen de kadın hoşta. O da bir sıkıntı yapabilir. Onu da idare edeceksin. Kızın da kadın. Hepsi bir alem yani. Şimdi bunların hepsininle iyi geçineceksin. Hayrını alacaksın. Şerrini terk edeceksin. Bağırıp çağırmayacaksın. Efendim sonra festevsu bin nisai hayra. Kadınlarla iyi geçinin. Yani her şeyi kendi anladığınız doğru manada düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız, kırınca yararlanamazsınız. Biraz eğrilik kemikte, yaratıldığı kemik itibariyle bu noktada siz bunlardan istifade edebilirsiniz. Çok da ediliyor hakikaten hep analarımız. Peygamberleri de onlar doğurdu. Dolayısıyla onlardan hayır vasiyet ediyorum, iyi geçinin. Bu hadis sahihtir. Ama buna iman etmeyen bir adama biz Ehl-i Sünnet'ten çıktı diyemeyiz. Ama Havva annemiz, Adem Aleyhisselam'ın, anladın mı sen? Havva annemiz, Adem Aleyhisselam'ın bir parçasından alındı da yaratıldı. Buna inanmayana, bırak Ehl-i Sünnet'ten çıktı demeyi, dinden çıktı bile diyebiliriz. Ayet, eşini ondan aldı, yarattı diye. Minha. Yani avamil okuyan talebe bilir. Min ne demek yani? Minha. Ondan aldı, yarattı. Ha, E kemiği işi hadistedir. Ama eşini ondan aldı. Şimdi tek insan var, eşi de ondan. Bak eşini bile topraktan yaratamaz mıydı? Bak dikkatinizi çekiyorum. Yani Adem Aleyhisselam'ı yaratırken Allah'a zor muydu? Bir de Havva annemizi aynı anda yaratamaz mıydı? Ne yaptım diyor, öyle yapmadım diyor. Hepinizi tek candan yarattım diyor. Genetiğiniz bir tek Adem'e dönüyor diyor. Kadınınız da erkekten yani. Kadının da genetiği erkekten geliyor. Bundan dolayıdır ki Adem'den eşini aldım ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisaa. Bu ikisinden birçok erkekleri, kadınları Allah üretti, türetti, dünyaya yaydı diyor. Böyle bir ayet varken, Adem Aleyhisselam'la beraber birçok aile daha inmiş cennetten. Bu Kur'an'ın neresinde var ya? Kur'an diyorsun ya, Kur'an'dan bana ayet göster, toptan indiler. Ha, bu ayet açıkça diyor, tek can, eşi ondan, bütün nesil ondan. Burada şimdi bir ayet bulmuş diyor ya. Neymiş o? Allah Adem'i seçti diyor. E seçti demek peygamberler seçti. Ve Nuhan, Nuh'u da seçti diyor. Ve Ale İbrahim, İbrahim ailesini de seçti. Ve Ale İmran, İmran ailesini de seçti. Alel alemin, alemlerden üstün yaptı. Şimdi Allah Teala ilk yarattığı insan olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Bunu peygamber yapmaya da bilirdi değil mi? İlk insanın peygamber olma zorunluluğu var mı yani? Yapmaya da bilirdi değil mi? Allah Teala bu ayette ne buyurmak istiyor? Adem Aleyhisselam'a peygamber değil diyen Yahudilere, Hristiyanlara beşerin babasıdır ama atasıdır ama yani peygamber değildi diyen fırkalar çıkmış. Allah Teala da bu ayette buyuruyor ki ben Adem'i peygamberliğe seçtim diyor. Yani hem ilk babadır hem de ilk peygamberdir demek. Buradaki Adem'i seçti o demek. Yoksa Adem'i seçti derken seçim yapıldı, sandıklar kuruldu. Birçok insan indi, Adem seçildi. Muhtar mı seçiyoruz dünyaya ya? Bu herhalde oflu ya bu. Oflu mu çay karalım, orada da bir ihtilafım var mı? Hayrat nereye bağlı onu bir bakın internette. Vardır burada oflunun biri. Ofa bağlıysa yandınız ha sizden çıktım. Neyse hayrattan zannediyorum onu. Ondan sonra bu efendim kalkmış, hani bir hikaye anlatmıştım size de. Sordular ya Adem Aleyhisselam nereliydi diye. Ofliydi de, ofliydi dedi ya. Şimdi bu herhalde Adem Aleyhisselam'ın onlar, onun babaları falan da beraber inmişler Adem Aleyhisselam'la oraya. Öyle ya, ofaymışlar herhalde. Seçim olmuş ya. O bir hikaye var da. Onlar Havva diyemezler de, Havva derler. O Havva anamız ne, o çay taşımaktan canı çıktı diyor, canı çıktı. Çay, çay vardı sanki. Havva anamız ciddeye indi. Ciddede çay ne arar? Neyse ya, bunlar o fıkrasına döndü ya. O hevanamız diyor, efendim, canı çıktı çay taşımaktan diyor. Bir de otobüs şirketini söylüyor, onda ismi lazım değil. Onlar da diyor, görürdü de yolda hevanamızı, arabaya da almazdı diyor. Yani bunlar az daha, araba da vardı, otobüs de vardı diyecek yani. Adem babamız cemiyetleymiş ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir ay Beyaz TV bu adamı dinlettirdi, bu millete. Müslümanların reyleriyle, paralarıyla oraya gelmiş o Melih Gökçek. Allah sana bir televizyon imkanı vermiş, milleti dinden çıkar diye. Allah affetmez bu işi. Bu milletten özür dilemeleri lazım. Ben bu bir hafta bayramda birkaç yere gittim, her yerde bu adamın zehirleriyle uğraştım. Oturuyoruz, Hoca Efendi böyle mi? Hoca Efendi şöyle mi? Bütün ayet hadisleri inkar. Kimden duydunuz? Mehmet Okuyan anlattı. Bütün Ramazan zehirlemişler milleti. Allah'a havale ettim. Allah müstahaklarını versin. Amin. Amin. Ben durmam. Yanlış yapılsa ben, ha. ATV'de de çıksa ben şimdi, ATV'de de bir sapık çıksa konuşsa ben ona da reddiye yaparım. Ama Nihat Hatipoğlu Hoca, Ehl-i Sünnet adam. Şimdi ben doğruyu konuşuyorum. Şimdi Nihat Hatipoğlu Hoca Ehl-i Sünnet. Ben şimdi Ehl-i Sünnet olan adama bir şey diyebilir miyim? Ha. Dolayısıyla ben burada kanal ayrımı, şu ayrımı, bu ayrımı yapmıyorum. Hangi kanalda çıksa, bizim kanalda da biri çıksa, yanlış konuşsa, ben derim ki bu adam sapık konuştu. Öyle bir şey yok. Ha biz tabii yanlış konuşanı çıkartmamaya özen gösteriyoruz. Değil mi? Ama adamın biri bir kere bir konuk aldık. Adam çıktı çatlak mıdır nedir? Tayyip Bey'e Mehdi dedi. Bizim kanalda oldu ya. Hemen programı iptal ettik. Niye? Programın tümünü iptal ettik. Benim mesela adetimdendir. Çok 40 senedir böyle araba, şoför, ömrüne gözüm. Bakarsam ki şey, ne onun adı? Şoförü ben işten çıkaramam. Ben kimseyi işten çıkaramam. Huyum çok şeydi. Hep kendi kendine giderler yani. Şimdi şoförü işten çıkarmak istersem de başıma bela olmuş şoför. Çıkaramıyorsam arabayı satarım. Benim böyle bir işlerim vardır ya. Şimdi ben de dedim ki programı tümden iptal edelim. Neden? E konuk alan arkadaş, aldığı konuğun, yani Tayyip Bey'in Mehdi'likle ne alakası var adamcağızın ya? O da kızar yani böyle şeylere. En kızdığı işler zaten FETÖ'ye kızıyor, Mehdi'yim, Mesih'im diyor diye. Yani şimdi Tayyip Bey sen ne iftira yapıyorsun? Yani göya seviyor. Fakat işte bu kraldan beter kralcılık, sevgide dozu kaçırma, aşırılık her yerde var. Sadece cemaatta, tarikatta yok ki yani. Siyasette de var, her yerde var. Allah'ın sıfatları var diyen oldu, bilmem ne diyen oldu. Deli deli şeyler yani, cahiller çok memlekette. E bunun Tayyip Bey'e bir zararı olmaz, ona ne yani şimdi? O adam bunu tasvip etmiyorsa. Değil mi? Biri de çıksa bana Mehdi dedi bir zaman. E ben şimdi ona neler anlattım? Ya ben nereden Mehdi olacağım? Benim babamın adı tutmuyor, benim adım tutmuyor. Diyorum adam hala diyor ki sensin diyor bana. Ben ne yapayım bu adamı? Dayak mı atayım üstüne ya? Akıt gazetesinde röportajım var benim bu hususta. Bir sayfa, bir Ramazan röportaj yaptı benimle geldi. Ya röportaj yapan da sana böyle inananlar var diyor. Ya diyorum sakalı da var. Hacı abi sen diyorum bana böyle inananlar olduğuna inanır mısın? Bunlar diyorum akıllı mı diyorum. Ya hiçbir şey tutmuyor, ayet tutmuyor, ayet tutmuyor. Değil diyorum. Adam tamam diyor. Dedim bak doğru yaz ya benim dediklerim. Neyse yazdı yani. Ha gazetede mecbur olduk cevap vermeye. O zaman tabii televizyon şey belki de radyoda yoktu bilmiyorum. Sohbetlerde geçmiş midir lafı geldi. Yani onun için şimdi bu millete çok yanlış yanlış şeyler dinletiyorlar ve bunlar da efendim İslami geçinen kanallarda mesela Kanal 24 şimdi bırakmış herhalde bilmiyorum. Mustafa Öztürk senelerce Kanal 24 değişti ama yönetim el değiştirdi. Yani o eski yönetimdi. Şimdiki yönetimi kastetmiyorum. Eski yönetim Mustafa Öztürk denen adam ya Viyana'ya niye gittik diyor ya böyle bir cihat mihat yok diyor ya. Bizim Viyana'da ne kutsalımız var diyor ya. O zaman diyor Haçlıların diyor Kudüs'te kutsalı var. Onlar da Allah rızası için savaşıyor. Haçlıları da diyor destekliyorum diyor ya. Bu adam tefsir profesörü. Maalesef benim hemşerim yani. Ne yapacağız yani? Oflu'nun bir hemşerisi çıktıysa benim de çıktı işte Girasunlu bir tane. Çıkıyor yani bu şimdi memleketinden değil. Of bizim Mekke'ye benzer derdi Helima. Ebu Cehil'i de var. Ebu Bekir'i de var. Efendi Hazretleri de oradan. Dolayısıyla her memlekette çıkıyor. Ama biraz Karadeniz'de çıkan bu televizyona çıkanları kastediyorum. Televizyon çıkanları çoğu Yaşar Nuri oradan, Bayraktar Bayraklı oradan. Bütün bunlar bir değişik bir adamlar çıktı yani türediler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi mesela Mustafa Öztürk'le ilgili çok önemli yazı. Bir de resminden falan da tanıyın. Bu hafta iki programa çıktı. Bir CNN'de çıktı, bir Habertürk'e çıktı. Çok tehlikeli bir zihniyeti var. Kur'an'dakilerin birçoğu masal diyor. Evet, bu adam tefsir profesörü. Bunu da bize kim tanıttı? Allah razı olsun. İhsan Şen Hoca. İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi kardeşimiz bunu teşhir etti. Hocalarımız böyle gayretli olursa güzel oluyor yani. Yani İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi olsun. Hüseyin Avni, Hoca Efendi olsun. Bunlar da hakikaten hizmet ediyorlar. Bak hizmet budur ya. Hizmet budur kardeşim. E şimdi bu adamı yazdık mesela biz burada. Ne diyor? Kur'an'ın bir kısmı masaldır. Diyen ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk. Sayfa 58. İhsan Şen Ocak hocamızın yazısını mutlaka okuyalım. Sayfa 58'de adamı tanıyın. Bak haberler, programlara bakıyorsunuz. Bu adamlar çıkıyor. Resmini görün. Burada resmini de koyduk. Resmini koymazsan olmuyor. Şimdi Masum Bayraktar İsmail'e basın açıklaması yapıyor ama adını bile söylememiş. Ondan sonra resmi yok. Ya dedim ben bunun resmini de koyun da. Yaptığınız açıklama kime gidiyor belli olsun. Adam tanımıyor ki. Adam geliyor bir zengin iş adamına, benim Kur'an kursum var, talebeye yardım et. Halbuki adam, Efendi Hazretleri'nin kovduğu İsmail Ali'yle alakası olmayan bir adam. Ama şimdi resmini görmediğinden adam ne yapmıyor onu? Tanımıyor. Doğru mu söylüyorum? E şimdi biz o zaman diyorum, resmini de koyun arkadaşlar. Resmini de koyun. Böyle çok da güzel bir resmini seçmeyin diyorum tabii, onu da söylüyorum yani böyle. Vasat bir resim bulun diyorum. Adamın resmini boyayacak halimiz yok. Ha, çok yakışıklı çıkmasın demek istiyorum. Ha, resmini de koyun abi ya. E şimdi burada koyduk bunu, sayfa 58. Bunu mutlaka okuyun. E şimdi bu adamlar televizyonlarda cirit atarken, bu millet %55 hala kadere imanı kaldıysa, bir kere bir reddiye yaptım Ankara İlahiyat'ın ilmi kelam dalı başkanı. Biliyorsunuz KonTV'de çıktı konuk. Allah razı olsun KonTV hemen özür diledi ve yayını kesti. Adamı da daha önce, biz dedi yanlışlık. Yanlışlık oluyor abi, bizde de oluyor şimdi. Adamın niyeti kötü değil. Ama sen bir Ramazan boyu bile bile bu adamı iki sene evvel yine bunları konuştuk. E bunda ben iyi niyet arayamam. Ama şimdi KonTV'de bir misafir çıkıyor. Adam dedi ki, çocuk dedi, öldü dedi. Araba kazasında dedi mesela. Ben de dinliyorum, ne diyecek dedim ya. İlmi kelam dalı başkanı Ankara'nın. Mutezile'nin başı Ankara'dır hep ilahiyat. E sen şimdi... Ya dedi, o çocuğa işte gidiyorsun, Allah'ın yazısıymış, işte sabredelim şudur babasına. Teselli etmek için dedi. Yoksa Allah'ın yazısı mazısı yok dedi, çocuğun öleceğini dedi. Orada rast geldi dedi ya. Bunu bu dedi ya. Bunlardan okuyor bu. Ya yine bu imamlar, müftüler iyi yani imanını muhafaza etmiş yani. Vallahi diyorum. Bu hocalardan yetişenlerde nasıl bu kadar Müslüman yetişmiş? Yani Allah yine bu milletin işte tasavvufun, tarikatların, meşayihin bereketi ya. Yoksa Müslüman kalmayacak memlekette. Neden? Zaten öbüründe Darwin'i Marvin'i okutuyor. Geliyor burada ilahiyat ya. İlahiyatta zaten öbür İmam Hatip Şum'un kitabında beş mezhep Caferi'yi birinciye koymuş. Yani durum bu. İlahiyatta kader yok, o yok, bu yok okutuluyor ya. Amentü temelinden sarsılıyor ve sallanıyor. Böyle bir zamandayız. Biz böyle bir dönemde yine iyi Müslüman kalmışık bu kadar ya. Ama şimdi olmaz ki abi yani. Sizde biraz Allah rızası için, bu milletin şuurlanması için ne olur tebliğ yapın. Şu bizim sohbetlerimiz, bizim sitemiz. Para mı istedik? Pul mu istedik? Üyelik mi istedik? Rey mi istedik? Ne istedim 40 senedir sizden ya? Ne istedim ya? Kendi malım canım da gitti bu yolda ya. Kardeşim bir kıpırdaşın ya. Gidiyor, iman gidiyor ya. 50'ye be düşmüş ya. Yani bu nereye gidecek? Yani bu bizim çoluk çocuğumuza tesir edecek. Birkaç 10-20 sene sonra bu oranlar ne kadar düşeceğini siz bilemiyorsunuz ya. Mutlaka dinletin. Mesaj atın. Bizim videoları paylaşıyoruz kısa kısa. Faydalı gördüğünüz işte imanla ilgili şu bu. Hemen bir adamı tanıtın. Bunu dinleme kardeşim. Birbirinize tebliğ yapın. Bu din böyle muhafaza olur. Başka nasıl yapacağız? Biz nasıl insanları kapı kapı gezelim ya? Ama ben sitemi kuruyorum. Bir kuruş istemiyorum. Orada atıyorum. Kaç tane arkadaşla beraber hareket ediyoruz, çalışıyoruz. Gece gündüz sohbeti yapıyoruz. Ondan sonra bölüyoruz. Ondan sonra atıyoruz. Televizyondan öyle her yerden bir faaliyet. Kitapları yazıyoruz, dergileri yapıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz. Siz de mübarek. Benim de hoşuma gidiyor hoca, dinliyorum. Hoşuna gidiyor lan olmaz. Millet cehenneme gidiyor yani. Biz bunun neresindesiniz yani? Millete acımazsak bize Allah acımaz. Durumumuz çok vahim yani. Hiç iyi bir durum yok. Hani İslamiyet ilerliyor mu ilerliyor? Numara ya. Vallahi diyorum numara ya. Bu millet yani şu anda yok işte namaz kılan milletvekillerini seçiyorlar şu bu. Ya namaz kılan milletvekilini seçiyor namaz kıldığı için değil. Ekonomi bozulmasın diye seçiyor ya. İstikrar olsun diye seçiyor ya. Yoksa bu milletvekili namaz kılıyor diye değil ya. Bu milletin çoğu bu kafada değil ya. Dine bakmaz açısı, bakış açısı farklı. Şimdi biraz cebine dokun bakalım. Sen namaz kılıyorsun der mi? Der mi? Gel aşağı yapar. Neden? Bana dokundu der. Herkes cebine bakıyor ya. Tabii ki memnunuz. Efendimiz buyurdu. Mecliste ekseriyeti anlı secdeye değen adamlar geldi. Hiç böyle olmamıştı. Tabi çok seneler evveldir söylüyor bunu. Tabii ki anlı secdeye değeni seviniyoruz tabii ki. Ama milletin bakış açısı anlı secdeye değiyor mu değmiyor mu değil. Millet cebime dokunuyor mu dokunmuyor mu ona bakıyor. Mevzu namaz abdest değil. Ya şu arada alttaki şeyler de bunu daha çok anlatacak. Mesela öldükten sonra dirileceğinize, bu dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz? 73'ü inanıyorum diyor. Yine ortalama işte o 74-75'lere gidiyor bu melaketi ve bilyemil ahiri. Ahiret inancı. Fakat %10'u diyor ki dirileceğime inanıyorum ama diyor hesap yok diyor. Hayvanat bahçesi mi burası ya? Hesap yoksa. Herkes birbirine bindirsin. Gasp, masp, yedi, öldürdü, cinayet beni. Ahirete de diriliyor. Ulan bari de ki ot gibi biteriz yiteriz de. Diyor mu? Dirileceğiz ama hesap yok. Ulan hesap yoksa niye diriliyoruz abi? Hayvanat bahçesinde miyiz ya? Mesul ve mükellefiz. Ama cehalet, rezalet. %9 cevap yok, %8 bilmem cevap yok. İnanmıyor %9. Şimdi Kur'an'ı Arap hattıyla okuyabiliyor musunuz? İlginç bir rakam çıkıyor. Umumladık oranda, yüksek gibi yani. %32 evet. Arap harflerini okuyor musunuz? Orada profesörlerde üçü birbirine girdi. Arap hattıyla okumak nasıl oluyor diye. O da diyor ki Latin harfiyle Arapça yazılan mı falan. Allah Allah, hepsi de profesör ya. Arap hattıyla nasıl oluyormuş hani okunması yani. Adam dedi sana dedi iki günde Arap hattını öğretirim dedi o şey. Anketi yapan. Arapça kolay dedi ya falan. Ya kolay da ha Arapça anlamak başka bir şey. O da diyor ki nasıl %32'si mümkün değil diyor. Lan nesi mümkün değil? Mümkün değil. O da zannediyormuş ki, bak koca profesör olmuş, hem de araştırmacı. O da zannediyor ki, manasını anlıyormuş, Arapça biliyorum diye. Ya Arap hattıyla okumak, Arapça bilmek değil ki. Mevzuya bak ya. Kur'an'ın Türkçe mealini hiç okudunuz mu demiş. %17 evet demiş. %60 hayır demiş. İyi ki hayır. İyi ki hayır. Çünkü tefsirsiz meal okumak caiz değil. Ama onlar çok üzüldüler bu işe. Fatih Altaylı da çok üzüldü. Eyvah dedi ya. Hiç Kur'an okumamışlar bunlar. Yani meal okumaları lazım. Meal tefsirsiz okuduğun zaman mensuh ayetler de var. Ondan sonra işte zina eden kadınla evlenmen, zina ettiysen namuslu bir kadın alamazsın ayeti de var. Bunların hepsi neshedilen ayetler. Sonraki dönemde bunu öbür ayet neshetmiş falan filan. Tefsirsiz meal okuyanların durumu vahim. Bundan dolayı yani ben burada üzülmedim. Kur'an öğrenmek için kursa gitmek. Kaç kişi gibi? %25 kursa gitmiş. Zaten %25 kursa gittiyse, onlar onu inkar ediyor. Yani 25 gittiyse, 32'nin Arap hattıyla Kur'an okuması çok doğal. 7 puanda zaten anasından, babasından, çevresinden öğrenen olur yani. Zaten kursa giden Kur'an öğrenmiş. Arapça bilmek ayrı bir şey. 65'i hayır demiş mesela. Çok çok kötü bir rakam. 65 hiç Kur'an öğrenmeye gitmemiş. Hiç. 65! Kur'an eğitimine gitmemiş, adım atmamış adam yani. Çocukluğunda vesairesi. Şimdi cennete gideceğiniz kesin olsa demiş, cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz demiş. Şu anda hani ben diyorum, ben şu anda cennete gideceğimi bilsem, hani eve gitmeden giderim hani diyorum ya ben. Kesinse ama ha. Şüpheli işe girmeyelim çünkü yaşarsak belki düzeltme imkanımız var da kardeşim şimdi. %15 evet demiş falan. Allah Allah, bunlar attılar herhalde biraz. Ölümü hemen görseler şey yapabilirler. Ondan sonra hiç siyer okudunuz mu demiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı da. %23 evet demiş, 65 hayır. Yani yine 65 çok büyük bir tehlike. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından hiçbir haberi yok. Ki genelde böyle yani. Ama işte bir sağdan soldan bir şey dinlediyse onu bilmem. Camiye gitme oranları. Düşe düşe nerelere düştük. Şimdi ne demiş burada bakayım? %12 bayramları hiç kaçırmam demiş. Şey yani %12 sırf bayrama giden var. Sırf bayrama giden camiye, sırf bayrama %12. Bunlar bayramlıklar bizim. %32 sırf cumaya giderim demiş. Bayram, kandil, şu bu %13 ama kadınları hariç tutarsanız biz burada %50'nin yüzdesini konuşuyoruz. Toplumu %50 kadın derseniz, kadına da cuma, bayram, vacip, farz değil. Bunları çıktığınız zaman zaten camide yer yok, gelmesinler. Ondan sonra kalan noktada biz %100'ü konuşmuyoruz. Yani 80 milyonun 40 milyonuna göre. Şimdi bu hesap değişti, anladın mı? Camiye gitmek erkeğe mahsus ondan. Bu orana göre yani %50'nin içindeki oran bu yani. Yok, kadına sormaz ya cuma gittim diye. Deli mi ya o kadar da? Arada vakit namazlarına %13 arada vakit namazlarına gidiyorum demiş. %30 hiç gitmiyormuş. Hiç camiye ancak musallaya gelirim demiş yani. Musallaya gelirim demiş. Yoksa hiç ben camiye gitmiyorum demiş. Evet. %13'te cevap vermemiş. Neye cevap vermiyorsa sanki partiye üye misin sorduk ya. Lan niye cevap vermiyorsun? Şimdi burada tabii ya oranları erkek kadın ayrımını yapmazsak sıkıntı çıkıyor. Şundan sıkıntı çıkıyor. O zaman sen dersen ki Türkiye'de camiye gidenlerin efendim arada vakit namazına falan gidenler %13 falan ve bu tabii yanlış olur. Bu ne gibi? Türkiye'de sünnetliler %50 dersen çok yanlış olur. Çünkü kadında sünnet olmadığı için mevzu yani orada yanlış anlaşılır. Bunun %50'si bu milletin sünnetsiz mi yahu derler. O bakımdan öyle anlamıyoruz yani bunu. Ama oranlar çok düşük. Mesela oruç tutma oranı 1990'la 2012'ye kadar yapılan bütün anketlerde 21 senenin anketinin tamamı %67 çıkarken Şimdi bu sene Ramazan'da yapıldı bu anket. %45'e düştü. Ben farkındayım zaten. Ben sokaklardan yani pek gezmiyorum, etmiyorum ama oruç uğramamış ya çoğu yere. Oruç uğramamış ya. Bak 21 senenin 67'den inişe bak. İşte. Ben size diyorum emr-i arif yapmaya yapmaya millete normal gelmeye başladı oruç yemek falan her şey. %45. %25 kısmen tutuyorum. Bu oruç tutma şöyle ama. Bütün ayı tümden tutmak. Şimdi bir de bu arada tutmalar başladı ha. Keyfine göre tutuyor ya. Bugün de ben yarın tutacağım. Sanki adama şey teklif ettik yani. Yemeğe gelir misin? Yarın gelirim hesabı. Ben yarın tutacağım. Öbür gün ben yarın tutmayacağım. Bu nasıl bir şey ya? Allah'ın emrine karşı. Namaz kılmayan adam onu oruca da onu yapsa çok mu? %25 yine ara sıra yani Ramazan'da tuttuklarım oluyor demiş. %20 hiç tutmuyor. Yani %20 oruç diye bir şey bilmiyor hiç. Allah. Durumlar vahim. Şimdi İslam diniyle ilgili bilgileri hangi kaynaklardan öğreniyorsunuz demiş. %30 dini kitaplardan demiş. %30. Zaten toplasan. O dini kitap dediği de İslamoğlu'nun kitabıysa yandı gülüm keten elva. Hayrettin Karaman'ın kitabıysa, öbürünün kitabıysa yandık. Ali Rıza Demircan'ın kitabıysa ayetleri inkar ediyor falan. Yandık. %45 internetten öğreniyorum demiş. Müçtehit doldu ya. Bu %45 her şeyi bilir ha. Çünkü Ayetullah Google demiş yani. Bastığı zaman her şeyi söylüyor. Ama yalan mı? Bu site kandırıkçı mı? Uydurukçu mu? Hiç onu düşünmez. Kimin hazırladığı? %20 birine sorarak demiş. Bu da tehlikeli. Eğer sorduğu biri iyi bir adamsa iyi. Ama yanlışa çatarsa bu da tehlikeli. Kaynaklara bakmak yok. Şimdi hangi sıklıkla namaz kılıyorsunuz demiş. %22 5 vakit kılıyorum demiş. Pek inanamadım. Ama 2012'de bu rakam 32'ymiş. Başka şirketler yaptırmış bunu da. 2012'de 5 vakit kılıyorum diyen 32. Ne olmuş oradan buraya? 4-5 senede? %22 10'a inmiş. 10 puan inmiş, 10 puan. Arada 5 vakit kılıyorum, cuma, teravih, bayram falan, o %26. Ondan sonra hiç kılmayan, işte %22. Gençlerde bu hiç kılmayan oranı, tüm gençlerde %14. Hiç kılmayan yani. Alnı secdeye değmiyor ya adamın. Allah Allah. Böyle de insanlar var. Allah ıslah eyle, hidayet eyle. Ya Rabbi lan. Şimdi bir dini cemaat veya tarikata bağlı bulundunuz mu? Veya bulunuyor musunuz demiş. %15 evet demiş. Çok büyük rakam. Bu zaten FETÖ'den sonra millet cemaatlara yakınlığını da söylemiyor korkudan. Bu FETÖ işi patlayınca. Bu aslında fazlaymış. Evvelki şeyleri onu unutmuşum not almayı. Adam diyor evvelki şeylerde yaptığımız anketlerde çok yüksek rakam var. Dini cemaatlerle irtibatım var diye. Bu iyi bir şey. Yani FETÖ'nün dışında FETÖ gibi böyle bir sapık bir cemaat çıkmadı yani. Dolayısıyla %15 daha az değil. Çünkü neden biliyor musun? Kararsızın cevap yoğun şeyi %25. O %25 korkanlar işte. Anladın mı? Onu da oraya ekle bayağı bir oran çıkıyor. Ben buradan bir yere geleceğim. 5 vakit namazı tam kılan kaç çıktı? 22 çıktı. Tam kılan. Zaten cemaatlerle irtibatı olan, ehl-i sünnet yani tarikatlerle irtibatı olan burada zaten %15 diyor ama bu 7 falan kesinlikle. Yani ben bir şey demek istiyorum. Ehl-i sünnet cemaatlerle ve tasavvuf ehliyle irtibatı olanlardan hep bu namazı 5 vakit doğru dürüst kılanlar. Yani 5 vakit kılan eşittir mutlaka tasavvuf neşvesi olan diyebilirim. Bu çıkıyor. Zaten bu 22, bu tasavvufla irtibatım var diyen illa namazını kılıyor. 22'nin 15'i bu abi. 7 kalıyor. 7 zaten 25 cevap vermeyen var. Yani kararsız korkudan. Halbuki korkuya bir lüzum var mı? Yok. Sen FETÖ'yle ne alakan var yani? FETÖ gibilerle ne alakan? Ehl-i sünnet dışı, dinler arası diyalog, şirk. Bunları zaten diğer tasavvuf ehlin hiçbiri kabul etmedi ki, hiçbir zaman kabul etmedi. Hepsi reddetti bunlar. FETÖ'cülerle kim şey yaptı? Ya adam daha dün bana anlatıyor. Ta Erbakan Hoca diyor, bizi diyor 25 sene evvel Halil abi koca koca Sultanbeyli Belediye Reisi'ydi. Ondan sonra iki hoca efendi daha var. İsimlerini biliyorum da şimdi demeyeyim. Üç hocayı müftü bunlar. FETÖ'yü de o zaman Özal serbest etti. Pendik'te, Mendik'te, Fatih'te burada vaaz ediyordu. Bindirilmiş kıtalar. Ha buralar otobüs doluyor. Biz külliyeyi gecenin yarısı çamurda, çökekte 50 bin, 100 bin kişi görüyor. Burada bu Fatih Camisi'ni cemaat doldurun. Fatih'te öyle avanak yok ki FETÖ'ye gitsin. Ne yapıyor? Okullardan otobüsler tutuyor. Bindirilmiş kıtalar diyordum ben onlara. Oradan bakıyor, otobüsler aşağı kadar. Talebeleri getiriyor, camiyi dolduruyor. Bir tane cemaat yok. Ama cami doldu Hoca Efendi'den diyorlar. O dönemler yani. O dönemler. Ya diyor, gittik diyor. Ya işte bir şeyler anlatalım, dinletelim. İşte Müslümanlar bölündü, şu oldu, bu oldu. Siz demiş Erbakan Hoca da, siz de dini mahvettiniz. Siz şöyle sapıksınız, bilmem ne bize diyor, saydırdı, sevdirdi. Ne uğradığımızı şaşırdık biz, ne gavurluk yaptık dedik diyor ya. Kendi öyle ya. Bizle demiş, anlattı, anlattı. İkindiye kadar konuştuk, namaz geçecek, öğleni kılmam. İkindi yanaştı. Yanaşınca biraz da morallerimiz bozuk, öbür ikisi de ilahiyatçı. Üç tane hoca, buna da bindirdik diyor, onda yanında biri varmış. Ondan sonra demiş, hadi namaz geçiyor ya demiş. Kâhmet etmiş bu. Ali abi hoca, hadi geç demiş öne. Geçmiş namazı diyor, bir selam verdik, ikisi de yok diyor. Namaza da uymamış ya. Halbuki namaz geçiyor diyor ya. Adam diyor, bizi diyor geçirdi imamlığa diyor, fırtmamış gitmiş. Böyle. E bunları biz biliyorduk ya. Erbakan Hoca da çok iyi biliyordu. Tayyip Bey de çok iyi biliyordu. Bunlar hiçbir Müslümana bir kere rey vermediler. Hiçbir Müslümana rey vermediler. Bir şefaat hakkım olsa diyor, Ecevit'e şefaat ederim. Zaten Ecevit çoktan yanmış, bu daha beter. Yani buna şefaat hakkı verilirse bu Ecevit'i nereye götürebilir? Allah muhafaza ya. Belki Ecevit son nefeste kurtarmıştır, onu bilmiyoruz. Ehl-i sünnete göre kimsenin son nefesi hakkında hüküm vermek caiz değil. O bakımdan belki Ecevit kurtarır ama inşallah sen bana şefaat et demez ahirette. Yandı yani. Nereye gideceğini şaşırır yani. Durum bu. Ama cemaatler her zaman uyanık oldular. Tasavvufun bereketiyle hiçbir zaman dış menşeli, dış kaynaklı bu gibi örgütlere mal olmadılar yani. E tabi tasavvuf efendi hazremizin, Ali Haydar efendi babamızın, bunları saptırabilir misin yani? Öbürü de öyle, İskender Paşa, Mehmet Saad efendileri, Aziz efendileri, Hasip efendileri, yok efendimiz, Sami efendileri, Esat Erbil, bunları saptırabilir misin yani? Evliyaullah saptırabilir misin? Bu bakımdan tasavvufa intisap çok önemlidir. Dini imanını muhafaza bakımından hakikaten faydalıdır. Çok faydalıdır. Kendi başına kalanlar İnternet mağduru olurlar. Ben sana söyleyeyim yani. Yarın ahirette meleklere, mizanda, sıratta falan, ya Rabbi ben abdesti böyle aldım. Lan böyle abdest olur mu? İnternetten böyle yazıyordu. Ne yapayım dediğin zaman sana internet mağduru derler ama seni cehenneme atarlar yani. Tamam mı? Hoca mı bulamadın derler. Kitap mı bulamadın ehli sünnet derler. Onun için aklımızı başımıza devşirelim. Tabii 15 Temmuz darbesinden sonra cemaatlere bakışın şeyi sormuşlar. %30 şüpheyle bakmama neden oldu demiş. Doğrudur. Normaldir. İnsanlar bir eceba dediler yani. Neyi bilmediklerinden? Tasavvuf yapılarını bilmediklerinden. Çünkü tasavvuf yapısında devleti ele geçirmek, haksız ve liyakatsız, ehliyetsiz adamı oraya rüşvetle bilmem ne adam sokmak, askeriye geçirmek, soruları çalmak, imtihanlarsız adamları, belli bir şey, hepsi haram yani. Yok karını efendim açık gezdir, yok içki içebilirsin, yok altın yüzük tok, yok dans et, yok zina yap. Namuslu kıza, kapalı kıza harp değil, şimdi git savcıyla zina yap da kaset çekeceğiz. Kadın da diyor ki, Hoca Efendi Hazretleri emretti, cihattayız, harpte her şey helal, gidiyor savcıyla zina yapıyor. E bunu yaptırdı ya! Bunu zerre kadar ehli sünnet şuuru olanlar bunu anlamaz mı yani? Ama işte... O zamanlar bu kadar belgeler çıkmıyordu ortaya. Şimdi önüne gelen belgeleri saçmaya başladı. Biz konuşurken fitne çıkartma oluyorduk yani. Bizimkiler bile bana öyle diyordu. E şimdi herkes, aa ben bunun daha nelerini biliyorum. Ne durdun orada o zamana kadar? Ne durdun kaç sene daha? Efendim, dua eder misiniz demiş. 75'i çok sık demiş. onu arada demiş, altısı hayır demiş, dördü cevapsız demiş. Ben sana söyleyeyim, uçak türbülans yaptı mı, bir tane müşrik yok yani. Hepsi Allah Allah demek hoş diye. Onun için 75 falan herhalde, uçakta sıkışınca falandır bu 75'te ya. Dua eder misin? Ne dua eder misin? Adam diyor, Allah razı olsun Hacı abi. Bunu da dua sayarsan, Allah belanı versin ile dua sayarsan, bayağı bir 80'e oranına varırız yani. Yoksa ne zikir biliyorlar ya %75? Seyyidül istiğfarı bilen yok ya. Seyyidül istiğfarı bilen yok ya. Şu cemaatta bile, İbrahim Asay Hazretleri her hafta saydırıyordu size. Ben hapiste radyoda dinliyordum sizin sesinizi ya. Hala ezberlememişsinizdir yani ha. Hoca sen okursan biz de beraber okuruz diyorsunuz bana şimdi. Öyle değil işte. Dindar eş seçimi. Yani eşiniz dindar olsun meselesi. 51'i çok önemli demiş. 51'i de iyi bir rakam yani. Çünkü adam diyor ki ben de diyor her yol varsa da diyor karım düzgün olsun diyor yani. Bari karım bilmem ne olmasın diyor yani. Bu tabii doğru bir şey tespit. Veya kadın, tabii kadınlarda kötülük oranını ben çok yakıştıramıyorum kadınlarımıza. Erkeklerde biraz çok şeylik var. Gezginlik var kötü yollara. Onun için ama eş seçerken de insanlar dindar olmasına önem veriyorlarmış yani. 51 iyi bir rakam değil mi? 51'den başkan bile seçiyoruz yani. Dolayısıyla 51'den kurtarır mıyız bilmiyorum yani. 24 kısmen önemli diyormuş. Kısmen önemli ne demek ya? Karım dinsiz olsa fark etmez falan demek herhalde. Eşinizin dini değerlere bakış ve yaşayışı size kıyasla nasıl olmalı? %30'u en az benim kadar olsun diyor demiş ama %45'i benden daha dindar olsun. Bunlar akıllı kesim tabii ki. İlla eşimiz bizden daha dindar olsun yani. Bizim de hidayetimize vesile olsun değil mi? Evet. Ondan sonra efendim toplu şey, bir topluluğun yanına gittiğinizde genelde nasıl selam verirsiniz bilmem ne. %41 selamun aleyküm demiş. Bu AK Parti iktidarındadır yani selamun aleyküm yani. Şimdi iktidar değişirse bence bu yine günaydına döner yani, merhabaya döner yani. %30'u naber diyormuş, naber. Memleketteki kültür seviyesini düşünüyor musunuz yani, naber diyormuş yani. Acayip acayip işte, bizim Türkler kadar bir cins pisici. Çok güzelliğimiz de var, çok da şeyimiz var ya. Bilgisayarı koymuşlar adamın önüne, bir İngiliz, bir de Amerikalı. Yani ne sorarsan cevap verecek, özel bir bilgisayar tasarım program yapmışlar şimdi, anladın mı? Ya Amerikalı oraya bir şey sormuş, bir dakika sonra cevap yazmış işte. Neyse mesela, nem oranı kaç dediyse, %80 mi demiş mesela. İngiliz bir şey yazmış, o da 2 dakikada cevap vermiş. Bizim Türk bir şey yazmış, bilgisayar çökecek ya, saatler geçmiş bilgisayar cevap veremiyor. Demiş ki, şeyin başındaki, ne yazdın abi demiş. Ulan ne var ne yok diyor, yazdım demiş. Ulan ne var ne yok yazarsan bilgisayar bütün dünyanın haberini toplamak zorunda ya. Google yetmez yani. Ne haber diyor ya? Ne haber denir mi? Ne demek ne haber? Ne var ne yok? Ne var ne yok? Makine çöktü. Yani bir selam, Allah'ın selamını bile %41 çok düşük. 41 rakamı da iktidara bağlı. Ben sana söyleyeyim. Mesela Erbakan Hoca iktidarda ortak olduğu zaman falan bayağı bir selamun aleyküm başlıyordu yani. Biz o zamanlar biliyorduk yani. Selamun aleyküm çok ilerliyordu. İşe girmek isteyen selamun aleyküm diye geliyordu. Karıyı kapatıyorlar falan. Bizim hanım da hidayet buldu falan. Tabii işte memur olacak ya hidayet buluyor yani. Böyle. Bu şeye çok, durum ve şeraiti çok gözetir bizim millet. Böyle Allah içinden değil de. Anladın mı? Ondan sonra siyasi seçimde adayın dinine düşkün olması ne kadar önemli. Orada da 51 çıkmış. İlginç bu 51'ler hep ya. Yani dindar olması iyi bir şey. Böyle çıktıysa, bu sonuç doğruysa 51'den fazla olmalı bu ama %100 bunu istemeli ama ne yapalım? Mevzu kadere inanan 55 zaten yani. Biz burada ne yapabiliriz? Allah Allah! Halifelik lazım mı? İslam ülkeleri bir liderin şeyinde birleşsin mi sorusuna 54 evet çıkmış. Niye ama? Şimdi Avrupa'dan dışlanıyoruz ya hep. Bugün elhamdülillah Allah nimetimizi artırsın. Avrupa Birliği görüşmeleri dondurdu elhamdülillah. Ben çok sevindim. Siz? Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yani bu iş hakikaten bizi memnun etti. Biz başından beri buna karşıyız. Öyle mi? Uşak olmamızın bir lüzumu yok. Ne yapacağız? Biraz az yeriz, otururuz aşağı. Mercedes, BMW ithalat durabilir. En fazla bir şey olmaz yani. Ya bunlarla savaşsak da ne olacak? Allah için. Şimdi halifelik lazımlığı şu. Tabii Suriye öyle oldu, Irak öyle oldu. Yani Myanmar'ından, Yemen'inden, Katar krizi şu an. Yani hakikaten başsızlığın, yani şunu millet düşünüyor. Şuradaki Yunan'ın bile dini başkanı burada duruyor. Şurada Patrikhane, 1,5 kilometrede. Yunan ve birçok Rusya'daki birçok kilisenin, dünya Hristiyanların birçok kilisenin başı burada. Hepsi ona bağlı. Diğerleri Vatikan'a bağlı. Onlar da bir iki. Vatikan kalktı burayı ziyarete geldi. Neden? Aralarındaki yüzyılların savaşlarını bitirdi adamlar yani. Papalar, papazlar burada geldi, ziyaret etti burayı papa. Bu da çok önemli bir mesaj verildi. Çünkü neden? Ekümeni'yi destekliyor, anlıyor musun? Suriçin'i götürecek, Türkiye'yi götürecek yani. Onun için desteğe geliyor Vatikan buraya. Niye geliyor buraya? E şimdi oralar zaten Nişantaşı usulü biraz başlamışlar. Erkekler, kızlar oturmalara oturmalara. Yakında çarşaflı sakallı geçemeyeceğiz yani. O Vatikan etrafında bir de o projede var. 20 milyon dolar verdi Dünya Bankası. O projede var. Rum evlerini ıslah adı altında. Anladın mı? Değişik bir nesil. Nişantaşı vari. Allah fırsat vermesin. Amin. Onun için diyorum alalım şuraları. Mümkün mertebe biz alalım yani. Çünkü bu vaziyette kötü. Millet bundan dolayı bir tepki olarak bence, yani bir baş, Müslümanlara da bir baş lazım demişler. Bu da iyi bir şuur değil mi? İyi bir şuur. Allah hayra kullandırsın. Şerre alet olmaktan, ama yani şerre çekenlerin peşine gitmekten muhafaza eylesin. Şimdi günahınıza günah pişman olur musunuz diye sormuşlar. %90'ı evet demiş. Ennet mütevbetün, pişmanlık da bir tevbedir. Hatta istiğfar etmeden bile af olur diyor pişman olursa. Ama, aması var. O da nedir? Yaptığı için günah olduğunu biliyor mu? Şimdi birçoğu pişman olmuyor. Neden olmuyor? Ben ne yaptım ki diyor. Anladın mı? Şimdi günahları da, haramları ve kebair günahları bile bilmeyen bir satranç meselesinde beni acılar recmedeceklerdi. Recmedeceklerdi. Hem de Müslümanlar. Hem de Müslümanlar yaptı bunu bana. Zaten Hanefi mezhebi günü haramdır diyemedik bu memlekette. Savcılık çağırdı ya beni. Savcılık çağırdı ya. Bütün kitaplarda kaynaklarım var. Ama durum bu. Şimdi bu millet %90'ı günah işleyince pişman olur. Tabii günah işleyince pişman olur. Mesela bizim millet zina eder ama gusülsüz de dışarı çıkmaz yani. O da ayrı bir dava. Çünkü o ayrı bir günah. O ayrı bir günah. Tabii ki ben zina ettim. Ulan nasıl olsa zina etmişim. Eve de cenabet gideyim demez. Demesin yani. Zina yapmasın baştan. Ama yaptınsa da gusül de et. Ya gusül etme diyecek miyim ben ona yani? Tabii ki gusül et yani. Ama adam cinayı günah bildiği için pişman oluyor. Fakat birçok günah var ki günah olduğunu bilmiyor. Bundan ne çıkar diyor ya? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Çakıl taşları gibi toplanır, koca dağlar olur buyuruyor. Küçük günahların hali böyledir buyurdu. Odun toplayın buyurdu, toplattı. Herkes bir çalı çırpı getirdi, bir seferdeydiler. Kocaman bir yığınak oldu, bir bastılar şeyi, ateşe yandı ortalık. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, küçük günahlar buna benzer. Herkes bir çalı çırpı getirdi ama bak, ateş yakıyor mu? Yakıyor. Onun için ocağınızı yakar küçük günah. Küçük günahlar, çünkü şu var, tevbe edeceksin. Tevbe edersen, istiğfar edersen kapı açık. Af kapısı açık. Ama günahının günah olduğunu bilmezsen pişman da olmazsın. Tevbe de etmezsin, sorun burada. Çünkü neden? Amelü amalen zannu ahsenat. Fevecüdü afi kifeti seyyat. Efendimiz Hazretleri çok okurdu. Bazı amelleri iyi niyetle ben güzellik yaptım diye yaptılar. Ama ahirete çıktılar, günahlar kefesinde buldular. İşte burada helak oldular buyuruyor. Bir insan mutlaka. Yani onun için ben bir günahlar serisi de yapmak istiyorum ama işte her hafta savcılığa çağrılma durumum da var. Bazı günahlar milletin yani meşru artık normal gördüğü şeylere de günah diyor kitaplar. Şimdi ben günaha helal diyemem ki. Onun için pişmanlık iyi ama günahı biliyor musun da neye pişman oluyorsun yani? O da ayrı bir ilim işte. Gusül abdesti alır mısınız demiş. %65 evet. %17 arada. Herhalde bu serinlemek için falan. Sıcak basınca %13 gusül abdestini bilmiyorum. Bence bunun oranı daha fazla. Ya %13 gusül abdesti bu memlekette bilmeyen var deyince şaşırıyorsunuz. Ben sana derim %30 kelime-i şehadet bilmeyen var. Okuyamaz. Okusa manasını bilmez imanın ne demek olduğunu. Durum bu. Ben size bir fezleke çıkardım. çıkarmışlar. Anket bize yaradı. Çok da masraf etmişlerdir ama bana da bayağı bir şeyler konuşmaya vesile oldular. He, bunlar tabii ki bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı rakamlar. Ama ne olursa olsun fikir veriyor. Biz de bunun üzerine durumun çok da içler açıcı olmadığını, İslamiyet'in ilerlemediğini, tersine gerilediğini, namaz oranının %10 şu anda düşüp 20'lere düştüğünü, 5 vakit namazı bahsediyorum, oruç 45'e düştüğünü, 67'lerden çok tehlikeli bir durum. Zaten kadere imanın 55'e düştüğünü gördükten sonra imansız ne abdest olur, ne namaz olur. Onun için evvela ehl-i sünnet itikadını tasfih, sonra ilmihal bilgileri ve sohbetlere teşvik. Herkes buraya gelemez, zaten gelse yer almaz. Ama bütün dünyaya ulaştıralım, hidayet vesilesi olalım, Allah'ımıza yalvaralım. Bizim ulaştırdıklarımızı Allah doğru yola çeksin. Fazlaca. Ben size Allah için bu şeyleri emanet ediyorum. Sohbetlerimin hepsi size emanet. Dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. İnsanlar hidayetine vesile olun. Bana ne, neme lazımcılık yapmayın. Ama ortalık işler karışırsa da kavgaya, gürültüye karışmayın ya. Nasrettin Hoca'ya ne dedi? Karısından korkmayanlar dedi, şu tarafa geçsin dedi. Böyle cemaat kalabalık dedi. Karısından korkmayanlar şu tarafa, korkanlar bu tarafa. Kardeşim, hepsi korkanlar tarafına geçti. Bir tane Nasrettin Hoca kaldı burada. Dediler ki o şeyi yapan, ilanı yapan, sen hanımından korkmuyor musun? Dedi, biz evden çıkarken hanım bana dedi ki, kalabalığa karışma dedi, bu taraf kalabalık oldu dedi. Durum bu. Siz kalabalığa karışmayın abi. Korkak desinler, mühim değil. Ben diyorum, önümüzdeki olaylarda kalabalığa karışmayın diyorum. Ben size bunu diyorum. Evinizden çıkmayın, çok kargaşa varsa cemaata bile gitmeyin derim. Bakarsın memleket çok karışırsa cemaata bile gitmeyin. O fitneye girmeyin diye söylüyorum. Ama normal yol güvenliği varsa cemaati kaçırmayın. Bunu söylüyorum. Allah rızası için. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ama memleket üzerinde oynanan oyunları biliyorsunuz. Şimdi size efendim yeni dergiyle ilgili 2-3 not söylüyorum. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bizim bugün ehli sünnet olmamızın sebebi bu zattır. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Abdullah Dehlevi Hazretleri Hindistan'daki silsilemizin sonu o. Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne nasıl bağlandı? Nasıl mürid oldu? Hangi zuhuratlar gördü? Mekke'de Medine'de neler yaşadı? Ve bizim tasavvufumuz, İsmet babamız, dergahımız, dün işte Nevzat Çiçek çıkmıştı. O işte burayı soruyor falan. İşte Ekümenik projesi bir şeyler Habertürk'te gece. Onları soruyor falan. O da tabii bilmiyor gerisini. Ya diyor İsmail Han cemaati diyor. Şöyle zannediyor demiyor da. Şöyle düşünüyor diyor. Biz diyor Ekümenik projesine karşı burada varız falan şudur budur. E bu bakımdan diyor onlarla uğraşanlar oluyor falan. E olmaz mı? Oluyor. Oluyor. Yani bir şeyler anlattı da. Ama şunu bilmek lazım. Esas bu projeyi Sultan Abdülmecid Han aleyh rahmetü vel gufran hazretleri İsmet Garibullah Hazretlerine mürit oldu ve o tekkede onu yerleştirdi. İsmet babamız orada parasıyla da aldı, rivati var. İsmet baba o tekkeyi niye aldı, yeri olarak niye oraya konumlandırdı? Kırmızı Kilisenin üstüne yerleştirdi. Kırmızı Kilisenin üstüne İsmet Baba tekkesi. Biz İsmet Baba tekkesiyiz esasen. O tekkenin devamıdır. Şey, Büyükşehir Efendimiz, Türkiye'deki en büyük silsilemiz Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. İşte orada tekke. Onun altında hemen ne var? Yine bir tekke. Mevlevi Hane tekkesi. Büyük evliya yatıyor Murat Hazretleri. Ondan sonra bu tarafta ne var? Hemen sol karşı Tevki-i Cafer Camisi. Ben orada senelerce ders okuttum. Ve kaldım. İtikaf falan da yapıyorduk. Tevki-i Cafer sonra onarıldı tabii. Eskiden harabeydi. Dediğim 30 sene evvel. Tevki-i Cafer. Hep ulema, meşayih, evliya. Çünkü neden? Kiliselerin üstüne büyüklerimiz oraları yerleştirdiler. Padişahlarımız bunu düşündüler. Doğru yaptılar mı? Bak onun için bugüne hala burayı alamadılar. Bugün Fatih Suriçi Müslüman olarak devam ediyor. E çünkü o zamandan başlasaydı bu çözülme, bugün burada bir tane Müslüman bulamazdık. E şimdi o tekke yani 150 sene, 150-200 senelik bir gelişi var. Orada konuşlanmanın da özel bir gayesi var yani. Yer mi bitti dünyada? Ama hepsi oraya böyle kümelenmiş. Orayı kontrol etmek. Müslümanların orada muhafazası için. Efendim, onun için biz onları bırakamayız. Allah da onların şefaatine bizi nail eylesin. Büyüklerimiz burada yatıyorlar. Bu projeleri görmek lazım. O niyetle ekümenik projesine karşı bu cemaat burada yerleştirmiş. Bu düşünce değildir. Bu vakadır ve gerçektir yani. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu bir hadisedir ve gerçektir. Allah Teala büyüklerimizle beraber ölümüzü de dirimizi de onlarla haşreylesin. Buradan ayırmasın bizi fazl-ı keremiyle. Bu şuuru çok aşlayalım. Bu sur içi şuuru sahabe burada, tabi'in burada. Surun etrafı bütün sahabe tabi'in dolu kabirleri bilinmiyor çoğunun. Bine yakın belki tabi'in var. Yani sahabe, savaşa gelenlerden çok şehit var oradan. Ebu Şeyba Hazretleri'nin o civarı Hazreti Kâb'ın, o sonradan Hazreti Kâb'ın türbesi eskiden var da sonra camiyi de oradan taşıdılar. O bölgenin tamamı yere basılacak durum değil. Hepsi sahabe tabi'in rivayeti var. O bakımdan biz bu zatlar buraya Allah için, din için gelmişler. Tabi o zaman fetih müyesser olmamış ama elhamdülillah Hazreti Fatiha nasip olduktan sonra da şimdi bize artık emanet edilmiş. Bu emaneti muhafaza edeceğiz. Ama bugün Ehl-i Sünnet itikadımızı biz kendi cemaatimiz olarak kime borçluyuz? Halid-i Bağdadi Hazretlerine borçluyuz. Halid-i Bağdadi dediğin zaman Erenköy Sami Efendi Hazretleri'nin de tarikatı oraya bağlıdır. İskender Paşa da Gümüşhanevi kolu da oraya bağlıdır. Adıyaman menzili de oraya bağlıdır. Hilmi Işık Efendi'nin cemaati, TGRT cemaati Halid-i Bağdadi Hazretleri'ne bağlıdır. Yani Türkiye'deki, Balkanlardaki bütün bu civara binlerce halife göndermiş. Ve yani vefatı da 40 küsür mü yaşı? Vefatı 40 küsür. Gitti Hindistan'dan aldı. Zaten dünyanın en büyük alimiydi. O zaman ondan büyük alim yoktu. İbn Abidin bile ona mürit oldu. Âlusi bile ona mürit oldu. Yüzlerce alim böyle bekliyordu. Dünyada o zaman öyle bir alim yok. Şeyhülislamlar hepsi. Şeyhülislam da onun müridiydi. Osmanlı'nın. Hepsi onun müridi. Allah ona bir hal verdi. Tüm dünya ona bağlandı. Böyle bir Hristiyan geçerdi, böyle bir teveccüh yapardı. Hristiyan nara atıp gelirdi, mürit olurdu, evliya olurdu. İki günde, bir günde adamı evliya yapardı. Halid-i Bağdadi. Dolu, Anadolu dolu. Geçen Kastamonu'ya gittim, işte Ahmet Siyah'ı yazdım size. Onun halifesi. Konya'ya gitmek istiyorum şimdi, Konya'da var. Memiş Efendi Hazretleri, onun halifesi. Dolu. Her yer onun halifesi. Allah şefaatlerine nail etsin. Şimdi Halid-i Bağdadi'nin, biz Hindistan'ı yazıyorduk esas. Hindistan'ı yazarken Abdülhadi Dehlevi kimin şeyhi? Onu anlamak için Halid-i Bağdadi'siz olmaz. Çok güzel bir yazı hazırladık. Hakikaten çok malumat var. O dördüncü sayfadan başlıyor. Onu okursunuz. Kur'an sünnet dışı din arayanın bulduğu şey dinsizlik olur. Resul hocamızın yazısı okursunuz. Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi. Şurada yatıyor. Bu mahallenin adı ne? Bu mahallenin esas eski adı ne? Şura. Müftü Ali Mahallesi. Bu mahallenin adı ne? Bu mahalleleri de birbirine kattılar. Çorba ettiler, eski isimleri bozdular. O zaman itiraz ettik ama lafımız geçmedi. Bu mahallenin esas adı Müftü Ali Mahallesi. Bu Müftü Ali kim? Zembilli Ali Efendi Hazretleri'dir. Burası cami onun. Şu aşağıda abdest falan alıyorsunuz ya, ara sıra şey diyorsun. Buralarda izdiham oluyor, oraya da gidiyorsunuz. Ha, o küçük cami şuradaki hemen Zembilli Ali Efendi Hazretleri'nin camisi. Kabri Şerifi hemen şu arkamızdadır. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nden sağa doğru gittiğin zaman Zeyrek Camisi'nin orada çok büyük evliyadır. Allame-i Cihan'dır Ali Cemali Efendi Hazretleri. Onu yazdı Hasan Kudoğlu. Hakikaten çok güzel oldu. Yani ilim var, çok ilim var. Ali Efendi'yi tanıyalım. Şimdi zaten mahallesindeyiz yani. Şeyi de inşallah bakalım. Geçen yazdık ya şu türbeyi onarın Şeyhülislam Fiyarlöti orayı da tamir edecekler şimdi inşallah. Böyle dergide çıkan yazılardan falan işte tebliğin faydaları, yaymanın faydaları. Şimdi bak bir Şeyhülislam'ın mezar taşı yoktu, her şey kayıptı. Şimdi onun mezar taşını buldurduk. Yine Eyüp mezarlığında kırık ama taşı bulundu elhamdülillah. Şimdi biraz ilgilenelim yani. Bunlar büyüklerimiz, Şeyhülislamlarımız yani. Bu dergi o bakımdan çok şeye hizmet ediyoruz, bir bakımdan değil. Bunları siz okursanız tabii daha faydanız olur inşallah. Efendim, İhsan Şen Hoca dedi, Mustafa İslamoğlu ve Şeyhler, Hüseyin Avni hocamız, Mustafa İslamoğlu'na, o biraz öyle tabir eder, Mustafa der, Mustafa gel bakayım, der öyle bir tabirlerle, ona soru cevap, soru cevap bayağı bir giydirmiş. O yazıda 78. sayfede, onu da güzel istifade edersiniz. Volkan Tuzcu Hoca da güzel bir şey. Yani şimdi ana karnındaki çocuk, kaybı Allah bilir, ana karnındaki çocuk ultrasonda bilinir meselesi, o profesör olduğu için doktor. O da onu işlemiş. Yani sizin kayıp ne, kayıptan ne anlıyorsunuz? Bu kayıp değil ki zaten. Kayıp hangisidir? O da güzel bir yazı, 82 sayfada hazırlamış. Allah hepsinden razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. Hoca efendiler hizmet ediyorlar. Siz de okuyacaksınız inşallah. Efendim. Şimdi size söyleyeceğim bu vakit kazanmak bakımından. Şevval ayının kaçına geldik yani hemen hemen? Yani yarılıyoruz. Onun için utaka namazımız var. Utaka namazını 84. sayfede derginin bu Şevval ayına mahsus. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Yalan rivayet alır mı? Asla. Evliyaullah'ın reisi. O bu hadis-i şerifi beyan ediyor. Hangi kul bu namazı, bu utaka namazı tarifi 84. sayfede Şevval ayında kılarsa gece veya gündüz kılınabilir. 8 rekattır. Tamam mı? Ondan sonra nasıl kılınıyor, ne okunuyor orada yazıyor. 84. sayfede beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki tarif edildiği üzere kılarsa, buraya dikkat edin, her hadiste bunu görmedim. Tarife dikkat etmemiz lazım. Çünkü şu kadar okuyacaksınız. Okuyacağınız şeyler hepsini biliyorsunuz yani, sayılar var işte. Tarif edildiği üzere kılarsa, namazın son secdesinden başını kaldırmadan günahlarını bağışlar, ölse affedilmiş şehit olarak vefat eder diyor. Bu senede bir ayda kılınıyor. Bir kere, o da bu ay. O da yarıya yanaştık. Şimdi hemen bir de hafta, hemen öbür hafta bitti. Onun için ben size ilan ediyorum. Azatlılar demek. Uteka, azatlılar. İnşallah beraatımızı alırız bu namazla. Efendim, yolculukta kılarsa istediği yere gitmeyi kolay eder. Borcu varsa borcunu ödettirir. Haceti varsa Allah yerine getirir. Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki bu namazı kılarken her okuduğu ayet-i kerimenin her harfine mukabil cennette ona bir mahrefe verilir. Dediler ya Resulallah, mahrefe nedir? İşte sahabe Arap ama Arap olmak yetmiyor yani, işte vahiy dili bu. Mahrefe verilir. Bu dediler ki ya Resulallah, mahrefe nedir? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari 100 yıl dolaşır da ağacın kapladığı alanı gezmeyi bitiremez. Gölgesini bitiremez. Olur mu? Ya dün bir belgeselde bir ceviz vardı, ceviz ağacı. Ceviz ağacı da çok büyüse bile ne kadar bir ceviz ağacı. Ne kadar alanı kapladı biliyor musun gölgesi? 2 dönüm. Türkiye'de. Türkiye'de gölgesi şu anda da 2 dönümü kaplıyor. Öyle bir ceviz var, 400 senelikmiş. Ceviz de çınarın, bilirim de cevizin az bulunur yani. Ondan sonra cevizi de yeniyor yani maşallah hala. E şimdi sen dünyada böyle bir şey olursa ya cennet sonsuz ne olmaz ya, sen kafanı mı yedin ya? Git ceviz ye yani, kafayı yiyorsun, beynin açılsın mübarek adam. Ceviz beyne çok yarar biliyorsun, günde 3 tane tavsiye ediyorlar. Ben ceviz satmıyorum, bahçemde yok. Ama doktor bana tavsiye etti. Ceviz dedi, beyin gibidir dedi. Günde 3 tane ye dedi, fakat ben yiyemiyorum yani. Biraz bana zaten fazla geliyor. Ondan sonra 3 tane daha da atlatmayalım diye şey yapmıyorum ama ihtiyacınız varsa 3 tane tavsiye edilir. Benim biraz midemi artıyor. Cevizi de peynirsiz yemeyin. Tek yerseniz dert olur. Peynir tek dert olur. Ceviz tek dert olur. Hadis-i şerifte birleşirlerse şifa olur. Al sana, peynircilere de iş çıktı, cevizcilere de iş çıktı. Benden kim zarar görmüş kardeşim ya? Tamam. Yani onu yazdım kaynaklarıyla. İbn-i Abidin'de de gördüm sonra bunu. Ve bu şey, hapishane mektupları bitti. 1000 küsur sayfa. Sayfa boyu böyle. 1000 küsur sayfa, orada bütün bu ilimler var. Kaynaklarla beraber Filistin'i bitiriyorum. Bugün yarın baskıya vereceğiz. 2 cilt yaparsam zor oluyor alana da. İkisi ayrı rakam oluyor, masraf çok oluyor. Ben dedim ne yapalım, kağıdı çok ince kullanacağız. Bu Behçetü'nün nüfus nasıl oldu? Kağıdı güzel oldu da. Yani hakikaten o kağıttan dedim alın. Eskiden o kağıdı bulamıyorduk yani. O bakımdan şu 1000 sayfa çok kaba oluyordu. Şimdi o kağıdı bulabiliyoruz piyasada. Ondan dolayı ondan basılacak. İnşallah birkaç haftaya sizlere arz edilir. Oradan ne ilimler var? Bunların hepsi de orada var. Bu utaka namazıdır. Bu 84. sayfededir. İnşallah Rabbim cümlemizi. Şimdi haram ay tabii geliyor ama daha o var. Onu gününde konuşuruz. Ondan sonra efendim burada çok dualar yazdım. Ama bir dua yazdım. Onu anlatmayacağım. Çünkü uzun bir kıssası var. Bir de biraz bir eceba diyenler olur. Halbuki bu yazdığım şeyin kaynağı ne biliyor musunuz? Kaynağı çok acayip bir şey. Yılan hikayesi yani bu. Hakikaten yılan hikayesi bak. Doğru yılan hikayesi. Ama bu 8. tabaka muhaddislerden olan bütün evliyanın kitabını yazmış Ebu Nuaym İsbahani Hazretleri. Büyük muhaddistir yani. Ebu Nuaym dedi mi git bütün kaynaklarda, Ramuz'da her kaynakta Ebu Nuaym geçer. Hilyetül Evliya'yı yazar. Efendimiz'in başucu kitabıydı. Küçük odasında 8-10 cilt, yattığı yerin üstünde iki rafı vardı. Ebu Nuaym'ın kitabını Hilyetül Evliya'yı başından ayırmazdı yani. O kitaptan kaynağını verdim. Yani Efendi'ye inananlar için. Ama Ebu Nuaym'ı zaten bütün hadisçiler kabul eder yani. Ondan sonra İmam Demiri, Hayatül Hayvan var ya, o da yılan bahsinde bunu alıyor. Hayatül Hayvan, hayvanların hayatıyla ilgili yazılmış. Yani bilmiyorum, Türkçe'de tercümesi var mı? He? Tercüme etmek de zor da onun için yani. Uyduramaz ki, nasıl tercüme edecek? Çok zor. Hayatül Hayvan kadar ilginç bir kitap yoktur. Bir yılandan girer, ayetinden, hadisinden yılanın bütün şeceresini çıkarır. Bütün ayet hadisleri orada alır, duaları alır, namazları alır. Ne alakası var dersin? Bir de baktın yılana geldi iş. Efendi babamızın, Ali Haydar Efendi'nin el kitabıdır. Hayatül Hayvan. Bütün Kur'an'ın kenar notları Hayatül Hayvan'dan alır. İmam Demiri büyük muhaddistir. Şafii'nin en büyük alimlerindendir, fıkıhçıdır. Onun kitabından da kaynak verdim. Yusuf-ı Nebhani yakın dönem ama o da büyük evliya. Oradan da kitap verdim. Burası acayip bir şey. Şimdi burada 88'de başlıyor, 90'da bitiyor. Bunu size havale edeceğim, anlatmayacağım. Çünkü biliyoruz, bir şeyler anlatıyorum, sonra internete alıyorlar, atıyorlar. Benim ağzımdan bir şeyler karıştırıyorlar işi. Kaynaklarım güçlü. Tabiinin ulularından Süfyan ibn Uyeyne radıyallahu anh, tabiinin ululandan, onun meclisinde 1000 kadar insan bunu duydu. 1000 kadar cemaatte, sohbette. Sohbet meclisinin en sonunda sağ tarafta oturan bir adama Hazreti Süfyan radıyallahu anh dedi ki, kalk insanlara o yılanla yaşadığını anlat dedi. O da kalktı, beni yaslayın dedi. Oturttular, arkasına yaslandırdık diyor. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Sonra şunları anlat. Dikkat edin, iyi dinleyin ve kavrayın. Muhammed İbni Himyer diye işte bir zatın başından geçenleri, yaşadıklarını anlattı. Hadis kitabında geçiyor bu. Ve bir dua var burada. Bize ne alaka? Bize hikaye anlatma hoca. Kardeşim, burada bir dua var. O duada nedir biliyor musun? Adam parçalanıyorken bir dua yaptı. O dua ile bir melek geldi. Sana da gelebilir. İnsan kılığında gelir. Sen de zaten dersin, yoldan çıktı. Kim nereden çıktı dersin. Gelir. Melekler geliyor hala. Dilenci suretinde geliyor. Birçok hadiste var ya, imtihan etti keli. Bir meşhur hadis var, bilmiyor musun onu? He? Kel dedi ki, saçım olursa bilmem ne, o da işte şöyle yapacağım sonra. Saçı olduğu melek geldi. Sahih hadis. Onu da bir okumak lazım yani. Melek geldi ona, ya şu kadar muhtacım, şuyum buyum. Sen dedi eskiden hani keldin de sonra Allah sana saç verdi falan filan. Ne keliydim ben, oldum olası üzüm gibi saçlarım vardı falan. Öyle mi dedi, Allah dedi yalan söylesen dedi de astına döndürsün. Yani melekler hala iş başındadır. Ve o uzun bir tabii üçlü bir herhalde kıssadır. Efendim bunlar, millet bunları hikaye zannetmez. O sahih kaynaklarda, o sahih hadistir yani. O Vehhabiler bile Medine televizyonunda okuyorlar o hadis. Yani çok sahihtir o. Dolayısıyla şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Burada bize alakadar eden nedir? Okunduğunda 7 kat göklerin melekleri feryat ediyor. Bir insan sıkıştı mı, dara düştü mü bu duayı okuyor. Ya latif, ya latif. Ultuf bi bil kudreti lleti istaveyte biha alel arş. Felem ya'lem lil arş eyne müstakarruke min. Ya latif. 3 satır. Yani bunu ezberlemeniz de kolay. Yani küçük punto yazarsan 1,5 satır. Biz büyük yazıyoruz ya okuyun diye. Hareket. 89'da o dua. 3 satır duruyor burada. Bu duayı bir adam canı daraldı, sıkıştın başına bir şey, ezberlemek lazım. Aniden neler olabilir ya? Asansörde tıkanırsın, deprem olur altına kalırsın. Her yerde bir sıkıntı var kardeşim. Her an biz panik içindeyiz yani. Yaşamak kolay mı ya? Her an nereden ne gelir belli değil ya. İşte hal böyleyken bu duayı okuduğu anda o zat 7 kat göklerin melekleri feryat edip Allah-u Teala'ya müracaat ettiler. Dua göklere yükseliyor ya, melekler duyuyorlar. Ya Rabbi buna yardım edelim. Latif ismi şerifi hürmetine. Ya Rabbi. Bir de Latif isminin görevli melekleri var. Şimdi o görevli melekler de duyunca devreye girmek istiyorlar. Her ismi şerifin huddamı var, hizmetçileri var. Yani meleklerden, ayetlerin huddam. Huddam ne demek? O ayetle görevli melekler. Mesela sen o sureyi okuyorsun, o melekler senin günahın için istiğfar ediyor. O melek o ayette görevli. Anladım. Hadislerde çok geçer bu. Duhan suresini işte okuyan, 70 bin melek cuma gecesi okuyan, bu gece okusanız sabaha kadar istiğfar eder 70 bin melek. Duhan suresine görevlenmiş o. Cuma gecesinde okuyana mesela. Bu şimdi 3 sayfalık Duhan suresi. Bunun gibi. Yedi kat göklerin melekleri feryat ederler. Allah-u Teala'ya müracaat ederler. O anda Allah-u Teala'nın bir meleği var. Meleğin adı ne? El-Maruf. İşte o zatı o kurtardı. Nasıl kurtardı? Başına neler geldi? Yılan ona neler yaptı? O yılandan nasıl kurtuldu? Uzun, 3 sayfa. Okursunuz inşallah. Bu duayı da ezberlersiniz inşallah. Allah bütün düşmanlarımızın şerrine kafi gelmesi için, belaların başından kalkması için, dara düştüğümüzde ani El-Maruf ismi. Maruf ne demek? El-Maruf. Dikkat edin yani. El-Maruf. Bizimkiler de emri bil marufu da El-Maruf yapmışlar. Bizim bazı emri bil marufçular var. Emri bil maruf demek uzayınca El-Maruf yapmışlar. Sonra da işte FETÖ de bunları dinlemiş, çeteden içeri atmak istediği zaman El-Maruf diye bir örgüt tespit etmişler. Birbirlerine konuşuyorlar ya, El-Maruf'a çıkalım, El-Maruf'tan gelelim, El-Maruf'a gidince geziyorlar ya kapıları, bacaları bizim eskiden beri çocukluğumuzdan. Sen namaz kıl kardeşim, işte içki içme falan. El-Maruf. El-Maruf bir meleğin ismidir. Emri bil maruf ayrı bir şey. İyiliği emretmek, kötülükten onun adı emri bil maruf. Öyle el maruf diye kısaltırsan seni çeteye de sokuyorlar. Doğru laf konuşacaksın. Ondan sonra bilmeyen cahil işte iş ararsa bulur. Bu el maruf isimli melek hayır yapmakla tanınmış bir melek. Kim dara düşse imdadına o yetiştiği için onun adı el maruf. Bugüne kadar bu ismi duydunuz mu? Duymadınız. Siz Allah'a ya latif diye Allah'a yalvarın. Allah'ın görevlileri sizi bulup sıkıntıdan çıkaracaklar. Tamam inşallah. El-Maruf isimli melek, yedi kat göklerin melekleri müracaat edince El-Maruf isimli melek devreye giriyor. Ve bizi o dardan kurtarıyor. Ben de inşallah beraber bugün bir kere okuyalım. Bu vatan hainleri, vatanımızı bölmek isteyenlerin şerrine karşı okuyalım inşallah. Birlikte. Sonra siz kendi özel işlerinizde hem de bu kıssayı okuyun. Hem de bunu ezberleyin. Allah dara düşürmesin. Düştüğümüzde de kurban olduğum Rabbim yardım meleklerle yardım eylesin. Yüce zatıyla yardım eylesin. Allah Teala sebeplerle iş yapar. Bir de siz dediniz ki bana burada Bedir dersini anlatırken Bedir ehlini ben dedim vermiştim size dergiyle. Sonra dediniz vermediniz hatırlamadık bir şeyler dediniz ha burada. He? Ben de dergiyle bastırdım. Biliyorsunuz bu Bedir ehlinin bütün isimleri burada. Kağıtı ince olsun dedim. Çünkü nuska gibi falan üzerine taşıyacağız zaman adam. Kalın kağıtlar çok kaba oluyor. Çünkü bu okumak için değil. Yani okumak okunur. Gözü gören okur da. Bütün Bedir ehli burada. 363 tane. Yani ihtilaflı rivayetlerin tümünü alınca 363 oluyor. Yani bir tane bile ihtiyat payı olmayan olup da çıkmasın diye hepsini koyuyoruz. Usul böyle meşayihimizin. Bu da Bedir ehli isimleri var. Hani adam çok malım var dedi. Eve dedi çok mal. Hacca gidiyor. Aylarca gelemez. Bedir ehlini koydum dedi. Ondan sonra kaç defa hırsızlar gelmişler, içeriden kılıç sesleri, Bedir Muharebesi'nin sesleri gibi. Sen evde kim vardı ya diyorlar. Bedir ehlini yazdım diyor. Gemi batıyordu, Evliyaullah'tan biri öyle zuhurattaki şey hiç aldırmıyor. Millet kusuyor, bağırıyor, böğürüyor. Geldiler Efendi Hazretleri, ölüyoruz. Hemen dedi, kağıdı çıkarttı. Geminin ön tarafına koyun dedi. Hemen rüzgar tersten esti. Kurtuldular. Çünkü bütün ulema meşayih, İmam Şemravi, Abdüllatif-i Şami, bütün ulema meşayih ittifak etmişler. İsimleri anıldığı anda dua kabul olur. Bir de yazılıp üzerinde taşımak veya bir eşyanın muhafazası için konulduğunda ruhaniyetleri Allah'ın yardım eden Allah'tır. Koruyan Allah'tır. Kurtaran Allah'tır. Mesele bu zatların Allah indinde hatırı vardır, şerefi vardır. Onların yüzü su hürmetine istemek manası taşıyor. Yoksa koruyan, her şeyi yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Bundan başka bir şey yoktur. Bunun da şirkle zerre kadar bir alakası yoktur. Onların aracılığıyla Allah'tan istemek. Çünkü Mevla buyuruyor, araya vesile koyun. Vebtehu ileyhi vesile. Bana vesile arayın. Bedir ehli vesilemizdir. Bizim de komşumuz Ebu Ayyub el-Ensari'dir. O bizim en büyük vesilemizdir. Sancağı şerifi altında, Habibinin sancağında Rabbim cem eylesin. Cümlemizi, şu sohbetlere de gelmeniz, bu onun civarıdır buralar, onun etrafındayız. Nerelerden geliyorsunuz? Rabbim onun civarını şenlendirme ve onun civarında ilim meclislerini ihya kabul eylesin. Amin. Onun için de nerede gömülürseniz de Allah şefaatini size yetiştirsin. Fazl-ı Kerem ile sahabeye yakın yerlerde defne olunmayı bizlere nasip eylesin. Ta ki Habibullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, onlar mutlaka bütün ümmetime çevrede, rehber olacaklar, kaid olacaklar, nur olacaklar. Bütün ümmetim onların sancağında toplanacaklar. Ebu Ayyub el-Ensari gibi bir şefaatçimiz vardır. O da Bedir ehlindendir. Allah Teala ona layık edeplerle bizleri müetteb eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Bu dergiyle birlikte, Temmuz dergisiyle de Bedir ehlin tümünden bir tane şey size efendim yapılıyor. Sen şimdi bunu ben de çoğaltayım, 2-3 fotokopi yapayım. Satarsanız olmaz. Satarsanız hak geçer, o caiz değildir. Ama çocuğuna da bir tane fotokopi yaptın, bunlara izin vardır. Bunlara izin vardır. Ama Allah sizi görüyor. Satma işine girersen, sakalı şerif suyu, saçı şerif suyunu kalktın buradan aldın, satarsan ben onlara lanet okumuşum. Çünkü biz Allah rızası için bunları hediye mahiyetinde yapılan bir şeydir, şahr-ı şerif. Ama bak ne dedikodular, ne iftiralara maruz kaldım satılıyor diye. Demek ki böyle yapan şerefsizler oldu. Bu namussuzların yüzünden efendim böyle fitneler çıkıyor. Ben tekrar tekrar söylüyorum, hakkımı helal etmiyorum bu gibi şeyleri satanlara. Ancak saç-ı şerifin suyunu kim satmış ki sen satıyorsun? Satılacak bir şey mi yani? Ama yapanlar oluyor demek. Tıyneti bozuklar çıkıyor yani. Her insan var yani. Her türlü insan var. Gelir kapıdan, içeriden, dışarıdan. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Efendim ne yazdınız buraya şimdi? Vefat ise tamam. Duaları biz burada baş edemiyoruz. Sade vefatlar okuyoruz. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala. Ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim, ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem ahval. Allahümme ec'alna şuyukhana khayral ceza. Khususa şeyhuna ruhu ruhina hadina ilallah el-hâc aliyyul haydallâ khisqavî. El-hâc mahmudul ufi kaddesallâh esrârâhumul aliyyeh. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين يا إله العالمين اللهم آمين بسم الله يا لطيف يا لطيف ألطف بنا بلطفك الخفي يا لطيف يا لطيف يا قدير نسألك بالقدرة التي استويت بها على عرشك فلم يعلم العرش أين مستقرك منه يا حليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا الله إلا كفيتنا شر أعدائنا أعداء الإسلام والمسلمين من الكفرة والفجرة والملحدين واليهود والنصارى وأهل البدعة اجمعين امين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطاني ربنا Bismillahi hayril esma, bismillahi rabbil ardı ve sema, bismillahi lezî lâ yadurru mâ ismi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve hüvessemî'ul alîm. Nestevdi'ullâhe dînenâ ve emanâtina ve kavâtîm a'mâlina tehassannâ bil hayyil kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'nâ annessû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallahu te'alâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîrâ. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Derneğin aşevi sorumlusu Hasan Efendi'nin babası Hüseyin amca vefat etmiş. Hafız Enes Efendi'nin dedesi Numan Efendi dedemiz vefat etmiş. Kıymetli insanlar Muhiddin Nuri Celaleddin Hüseyin İsmail Şevki Mustafa Numan Behaüddin Yahya Mehmet Murat Abdülfettah Haydar Cemalettin Ömer Ali Bekir Osman Mecid Rifat Murat Bayram Fehmi Hasan Süleyman, Gülhan, Gayriye, Müzeyyen, Ayşe, Gül, Hatice, Necmiye, Fatıma, Zeynep, Hanife, Fatıma, Ayşe, Emine, Nefise. Meyyit ve meyyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, affeyle, mağfiret eyle, cuma gecesi hürmetine, genel mağfiretine şamil eyle ve hepimizle beraber, onlarla da beraber bir daha azapların üzerimize gazabını, azabını gönderme. Ya Rabbel Alemin. İlahi şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabihi ve şâhına kâfe ve lâ. Ve emvâtil müslümini ve emvâtil emvâtil hâdırîn ve lâ ruvâhî şühedâil mezkûrîn fî hâdihil celseti ve meyyitin vel meyyitat vel meyyitin el-Fatiha.